چې دې نشي او نور نور نه پیدا دي. ایمان مل غیب بدې ته وای چې جنت او دوزخ لیدل انده، لیکن ایمان دې چې او دا دو مقامات دي که دنیا کې چا خور کړو جنت ته به ځي، که بدې وکړو عقیده شرک وا عمل د بدعاتو جهنم ته به ځي. نو ایمان مل غیب هغه چې ده نه په سترګو لیدی شي، نه په غوږ اورېدی شي، نه په لاس باندې ټچ کولی شي، ا نه په ژبه باندې ذائقه اغستی، نه په پوزه باندې بوی اغستی شي. ما غاب عن الخواص معنا کوي امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه. یا بالغیب معنا دویم معنا شي قرآن والا هغه کسان دي موحدین متبعین سنت چې هغه ایمان لري په دې چې علم غیب چې دا صرف او صرف الله لري، بل چاله نشته. اپ یہ منگا تو راڑو دیا ادویم صفت دبا منانو کہ یقیمون الصلاۃ موز بجاری کئی خپل بیم کئی پخپل متعلقین و بے کوئی پخپل اولاد پ شاگردانو ہدارن کو نوکرانو و ماتف خلق بے کئی خپل بیم کئی دان دی خپل بے کئی پبل بے نہ کئی بیا خود شرف دا متقین دے. او دریم صفت و مما رزقنا ينفقون کمال چ اللہ ور کڑے دے اگے نہ خرچ کئی او رزق لپی دراوڑا دے، مطلب دا ہے کہ تا عجدی رزق خوخری کنا و یو روڑا چی تا تا چا در کرم دن دیکی نیم بلدور کن. قرآن کریم دا تا تنگخی چی پدی بلگی ان کتالا چی او روڑا در کری دا نو خیر نیم اوخرا پا نیم وسوق مری ند لگی لاسا نیم پا بلبان اوخرا وان که غریبی نو یو روپای و لگو. یو حدیث کرا دی نبی اسلام فرمایلیو کی یوی روپای یو لاکھ روپولا شل لاکھ روپولا شکست ورکا، یو لاکھ روپے نبی اسلام فرمائے شل لاکھ روپولا شکست ورکا. صحابہ علیان شیچ یو روپے شل لاکھ روپے لسن شکست ورکو رشی. نبی اسلام او فرمائے لہا چی ندی مثال داد لکھ یو سڑے لگا سا دو روپے دی اد دو روپو دا یو روپے والا گولا زان لند تنک دو روپے بان سکی گی فاغا یو روپے بیام دا اللہ اللہ رکولا گولا بل سړی دغه سره شل لاکه روپۍ دي. هغه د شل لاکه روپو نه یو لاکه روپۍ ولګولې، نه حدیث دار دی یو روپۍ یو لاکه روپو نه شکست ورکړ. یو سړی دغه سره دوه روپۍ دي نو هغه یو روپۍ ولګول لکه نیم مال ولګو. بل سړی دغه سره شل لاکه روپۍ دي د هغې نه هغه یو لاکه روپۍ ولګولې، هغه د خپل مال شلمه روپۍ عیسه ولګوله کېنه. نو اگر چې ښکاري هغه ډېر چې یو لاکه دي، لیکن د دې غریب دا یو روپۍ نه داتې ډېره ده. مطلب دا دی چې ار سړی به په دین باندې لګوي. زمونږ د ملک مصیبت دا دی چې نن په دین باندې خلک ګټې کوي، څوک په دین ګټې کوي هغه به څه د دین خدمت وکړی شي، په دې به مال لګوي. نو درېیم صفت د موحدینو متقیانو دا دی چې به مال لګوي، چې مال نه لګوي هغه متقی نه دی. نو چې مال پرې ګټي دی متقی د کمزانه شه چې په دین مال ګټي. او څلورم صفت یؤمنو بما اوزلیک وما اوزل من قبل چې د الله په کتابونو باندې به ایمان راړي چې 104 کتابونه الله را لېږلي دنیا ته. په دې کې سل صحیفې دي او مختلف اوقاتو کې الله را لېږلي دي. په مختلفو پیغمبرانو باندې تفصیل د هغې شته نه، صرف د دوو پیغمبرانو نوم راځي، صحب ابراهیم او موسی. د ابراهیم علیه السلام د موسی علیه السلام نوم راځي په قرآن کې چې ته الله صحیفې ورکړي. او باقي احادیث وغیره کې راځي چې نورو پیغمبرانو هم الله ورکړي، لکه اسماعیل علیه السلام نه نور ډېرو لکه صحیفې ورکړې شوي دي. او دا سلور غټ کتابونه دي، انجیل، تورات، انجیل او زبور او قرآن کریم. نو په دې 104 کتابونو باندې ایمان وي. یو ایمان اجمالاً دی، اجمالاً خو په ټولو باندې ایمان راړي که نه، چې او د الله کتابونه دي. خو لیکن په قرآن کریم باندې ایمان تفصیلاً دی، په دې به ځان پوه کوي. او په دې کې چې کوم حکمونه دي هغه به کوي، کوم حکم د کولی چې وایي دا وکړه هغه به کوي، کوم د نه کولی نه ځان ساتي. که دی په قرآن عمل نه کوي، د ایمان په قرآن نه راوړی. ټیک ده، په خولې باندې وایي لیکن عمل نه منلی نه دی، قوله نه منلی دی. او پنځم صفت و بالآخر هم یوقنون، په آخرت به دی یقین کوي. یعنی دا به یقین وي، تش منل نه، بعد خلق قیامت منی، لیکن منلو نه عمل خوره نه کوي کنه، ځان ناروا نه بچ کوي. یقین نشته په قیامت، اته په خولې منی نه یقین به کوي چې او یو ورځ شته چې کې به الله ته پیش کیږم. ټول خلک به ولاړي، پیغمبران به ولاړي، صحابه به ولاړي، اولیاء به ولاړی کافران به ولاړی د ټولو مخکې به شرمې کوه چې دا دې ولې کړو داسې دې ولې کول نو جواب به نشم کولی نو د لحاظ کله چې ده ته دا یادی چې او د قیامت رشتې مانه به تفوس کیږي دی به هر خپل عمل به تلی په قرآن و سنت باندې دی یقین دا لفظ ذکر آیا چې هم یوقنون یؤمنون ونه وی چې ستا یقین راشي الله به دې کار کیږي کنه ادا رستو راړه مطلب دا مخکې څلور صفتونه چې وو دا به تا باندې الله راځي چې ستا یقین په قیامت راشي دا رستو راړه نو حکم والا ذکر کړو د دنیا اولائک هم اولائک اعلی هدا من ربی دی پنځو صفتونه والا خلک دا تی کدې مکه بلله کې بلله دا په هدایت دې درخ پلنا کزان په هدایت باندې کې نو دا پنځو صفات بدان کراوله دا د دنیا حکم شو و اولائک هم المفلحون او دا خلک هم دې کامیاب دي کامیاب بادشاہ ته ونوي کامیاب وزیر ته ونوي کامیاب کارخانه‌دار ته ونوي کامیاب چا ته وي چې دا پنځه صفات قرآن ته کېناسته او په ځان کې دا پنځه صفات راوستل موږ پرون په دې تفصیل کړو خدا چونکه بعد نوی کسان په کې بعد راځي او بعد خلکو به فکر نه کړي نو زه په یو نظر تیروم نننی سبق زمون ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتم ام لم تنذرهم لا يؤمنون بشکا کسان لفظی معنی او کو خلی کای مخا دا معنی باندې اعتراض دی او غلطه معنی را دیو جن کړي د خلکو ده کنده معنی ٹھیک نه را چې یقینا ا کسان چې کافران دي سواء عليهم برابر د پدی باندې ا انذرتم کته یری دی انذرنا مخکې دا امذوی نه کنه ا انذرتم دا سوال دی یو سوالی شو جمله کته یری دی یا نری نو لا یؤمنون دا سوال جواب دی ایمان نه راوړي او دې دا کی شوبه پیدا کیږي یو خدا شوبه پیدا کیږي چې هر کله کافر ایمان نه راوړي نو بیا د بیان ضرورت سو چ خدای پاک ذکر کوي چې لا یؤمنون یقینا او ان ذکر کوي ان یقینا ان تحقیقی خبر را ده چې کافران دي کته ته بیان کوي او کنه کې د ایمان راوړي بیا د بیان ضرورت سو یو سوال دا پیدا شو نبی اسلام بیان کړل نو دا خو بیا مطلب چې اسب ابس کارو چې خدای و ایمان نه راوړي بیا هغه ته د بیان ضرورت سو دا یو اعتراض یو سوال نه دویم سوال دا راځي جواب دغه سوال چې ایمان خوراوړ دي کافرانو ځکه د قران د بیان نه مخکې د نبی اسلام د بیان نه مخکې صحابه چې څور د ټول مسلمانانو کافرانو ځکه موږ وایو چې اول ایمان ابو بکر صدیق راوړ دي پوښت او اول په تاسو کې اول ایمان حضرت خدیجه رضی الله عنها راوړ دي او اول په خدو کې ابو الکانو کې اول ایمان حضرت علی رضی اللہ عنہ راوڑے دے اپا غلامانو کی اول ایمان چکم دے حضرت زید راوڑے دے اب یاروس تو خرک راوڑے دے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مدباد راوڑے دے ایمان دا ہمون وہ بھی کھنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مدباد سرسر رضی باد راوڑے دے اکرامہ رضی اللہ عنہ دا فتح مکی پر از راوڑے یعنی دریش کال بعد اگ ایمان راوڑے دے لس کال بعد اگ ایمان راوڑے دے لس کال بعد د قران د نزول نه در حضرت خالد رضی الله عنه هغه تقریبا سوا واته کال بعد ایمان راوړل امر بن عاص رضی الله عنه فتح مکی پر رضانی یعنی په اتم کال باندې ایمان راوړل په لسم نه فاطم کال اکرمه رضی الله عنه فاطم کال باندې نو دا ایت خونه ټکی کته مانو کې چې بشک هغه کسان چې کافران دي برابر د پدی باندې کته یې رې دی یعنی رین کفتو ته بیان کې د قران کنه کې د ایمان راوړي د ایمان خلق راوړل د دې شوبې جواب دو منکو اوس بدن په کوئی د کوپر ډیر قسمونه دي ښا د کوپر په ډیرو مانو دي قسمونه کوپر په ډیرو مانو دي کوپر په معنا د جهالت راځي من په اصول کوېلو کوپر په معنا د شک راځي کوپر په معنا د منافقت راځي کوپر په معنا د پټول راځي کوپر په ګڼو مانو باندې راځي کوپر په مان دې انکار راځي او دې ځای کې کومه مان ده یو ده

اوس کته دا وای لکه لفظي معنا ما وکړه چې مہر خطب ویل کېږي مہر دا لکه یو تیلای دا اپاری ته خطونه واچي یا یو صندوق دی پای کې سر سره کې دی یا پیتی کې دی اې ته تعالی وې اغه تعالی نه چاپیر کپړه تاو کې اپاری ما لا کو لګي مہر په لفاظو لګي کلک اوس دا صندوق نه یا دا تیلای نه یو شی نشی راسته تر څو پر چې هغه مہر مات شوی دی ا تعالی مات کولاو شوی دی نو ته شه در نه کې دی شي نو بار کې دی نو دای په زړه باندې الله مہر وا نه دې نه باطل بهر کې دی شي باطل انو ته حق در نه کې دی شي ختم الله دا ختم فاعل څو دی الله مہر والے دی الله د دې په زړه باندې والا ته او د دې پس وګونه مہر والے حق ته نشی در نه کېره والا ابزار غشاوا د دې په سترګو باندې الله پردې راوځي نو له ما دا مودین دل عذاب لوی دی عجیبه خبره وشوه چې هر کله الله ولړه مهر کو چې نو ته حق در نه کېدی شي ان ته باطل بار کېدی شي نو ته حق در نه کېدی شو ته او نه ته باطل شرکیات بار کېدی شي نو بیا دې له عذاب ولې دلوي دا شو بره اوس کته په دې خپل خبره مخکې پوه شوې چې دې کفر وکړ د زد د وجه بیان وته اوشه لیکن دې انکار وکړ یا حق پټ کړ او د مور ور الله ولې و کو زد یا د دې وجه چې د حق پټ کړ عوامو ته حق کار نه کړ نو د الله مور او دین سمېږي دغه مولا نه سمېږي چې حق وته معلوم شه او د بیان نه کړ او دین ټیکي بس دې ختم شو یا بیان و ته اوشو او دې سم نشو دیم پاک خپل زد درې وینا مړیوري او وسیله د دوا توشته اوس سره دې چې ته بیان وشو دې په مسله پوه شوم دې لیکن دې مقابله ته درې ده نو دل الله قهرن چې کومه مہر وا الله له قهرن مہر وو ا دې مثال دا دې ابن قیم رحمت الله علیه دې مثال پیش کړي اغوی دې مثال داسې ده لکه وسړې په یو است خټټ است تیز تکړه ا تړلې شوی دې یو سړی راشي او کولاو کې او خيږي وتا کی نی په او په دولر کې اوس اس په مخه شي دې اوس هغه اس قابو کول نه شي طاقت نشي چې اس قابو کې او دې خطو ته تراټ ورک هغه اس منډه ور دې راخلاص کړ د لاس ما دې خپې ما دې شي املا ما ته شو نوس یو سړی او درس علمات الله کړ خو سبب یې شو دا سړی په خپله شو دا املا علم الله ما ته ځکه هر یو کار الله کوي کله کله یو سړی لس چت را اخلاص شي ای شی مات نشي او کله کله په ځمکه باندې اخلاص شي لا تخفې مات شي پوه شي دا اصل سود را مور دي خلک یې سم مات نشي او کله کله اخلاص شي بلې مات هي لسونه مات شي اوس الله پاک د املا ما ته یا د لاته مات کو یو لخفه مات کړه یا د سړ مات کو د ستولې د خپل عمل دی کده دې است نه وي خطلې ادب منډه کړې نه وي ولې به راته دک مثال ده ده دک مثال د دې سړې چې د حق بیان شو او د حق نه منو یا په ضد باندې راغې نو د لاله مهر د دې وجه کمې علاقه کې چې قران شروع شي نه وي نه وي او کم خلک کې نه دی هغه علاقه کې بلکه خلاف شور کی هغه تر عمر عمر بیا نشی کېنات لکه پدی عمر پدی موجوده وکنه پدی کې دی لا کی خلک سورې د بهر د کم کم ملکونه خلک سورې راغله وجم دکوا چې دی خلکو د حق بیان شو دی ونه منه پزند رااله خلاف شروع کو نو الله دې لړه مهر کو اوس نشی کېنات قران ته کته ارسو کې کنه اړه کې به کی شو کو لیکن خدای نشی نه راوړي خدای پاک نه راوړي ڑکی شوک بئی مسلمان بئی داغ بسنگ ڑکی شوک نید قرآن تزدہ کونو او داو تا مخفا دا چی قرآن دل تزدہ کی بل زانی شدہ کی دا پا دیر طول دنیا اس تقریباً اتفاق دے دا طول خلقو چی قرآن دل تزدہ کی دکا خلقو ما شمان اس دکا وڑو اس دکا زنانا اس دکا لو اس دکا بڑاگان اس دکا دا طول درزو دا چی سی نید دی تقریباً دا طول درزو دا اس پل درزو دا کیا سریت پکی کئی نو دا اس پا دیر مار خلق پوشی ورے اوڑی کی گنی شرات دے والے دا اللہ نا مہر کرے رے نو ختم الله علا قلوبهم مور ولا دی الله دی کړو کله کله قران کریم لفظ ختم راوړي او کله کله د الفاظ بدل کی لکه سوره متففین وګورئ سوره متففین درشم سفاره شپاگم نمبر صورت پر درشم سفاره کے متوافی پہ لکھی کم تلو طول ورک یعنی آگا دکاندار چی اپل کم ورک ازان لی رکھ لی ایتا متوافی کوئی تطبیب وی کم ورکول تا نو پا دیکی آر دور تیرہ ہو رہی دل تکو لگا سبب ذکر کش جارو لالے ولی اللہ مورکو اذا تطلع لے آیاتنا کل نستیشی پا دی زدین آدی باندے لگورا دا آیت نمبر دست دے گورا لگ خاتان بان کوشی ویلو یوم ادلم کذبین حلاکت دے پدا غراز کے دا پار تکذیب کون کو دا اللہ دی کتاب اللہ دینا تکذیب کون کی دا اللہ دی کتاب آکسانی یو کذبون یو بیومی دین چیزی تکذیب کئی دی قیامت سوک دی قیامت بن کر دے دے بدا قرآن تکذیب کئی وما یو کذبی او تکذیب بن گئی پا قرآن بانے الا کل موتن اتیم مگر ہر یو دہت نہ تیرے کا ان کے گناہگار اذا تطلع لے آیاتنا کل دوستے چی پدی زدی نادی باندے آیاتنا زنگ آیاتنا نو قال ویدے اساطر اولین دا کسی دا پخانو دی دا دا خدا خبر دی دا وید پنج گرو خبر دی ادا دا وابیانو خبر دی او دا دیو بندیانو خبر دی کلا اچرنا دا دیو بندیانو خبر دی نا دا پنج گرو دی نا دا وابیانو دی نا دا گلباریانو دی بھائی دا دا اللہ خبر دی کلا اچرنا بل رانا لا قلوبی ما بلکی زنگ را اسرے دی پزرون باندے ما کانکم آغا چی دی کون کی ران او دن تک دا ختم نے ختم قلب نے تعبیر کے پران سرا دی پزرون باندے زنگ را گرے نبی اسلام فرمائی لیو چی اذا ادنا بر مؤمنو زنبان کلچ یو مؤمن یو گناو کی نبی اسلام وی نو نکتت نکتتن سودان علا قلبی نو در پذربانی یو تور تاکوشی کلچ یو مومن کافرنا کلچ یو مومن یو مسلمان یو گناہو کی نو در پذربانی یو تور تاکوشی نو کچر دے توبہ واتی اگر تاک ختم شی اڑا سپا شی اگر دے توبہ واتی پذد را شی نو بل گناہو کی نو ٹاکے پہ دوشی نو آگا ڈبل شی نو آگا توروار لے گھڑ شی نو بیا بل گناہوں کی نو آگا پہ نورم گھڑ شی نو بیا بل گناہوں کی آگا نورم گھڑ شی رسول اللہ علیہ وسلم فرمائیں چی گناہوں نا کئی کئی کئی حتی کہ دا ٹول زڑی تور شی اور اداغین اللہ پاک تعبیر کر دا آیت بے نبی اسلام یعنی پیش کر استشاد کر چی اللہ کلنا بل ران علا قلوب ما کانتو ندر دا تکار لکتن چو دیوائی دا تو کسی میسی نوی بلکہ زنگ را اس سے دی پزرون وانی ما آغا سی دی کون دی دا دی اگا کسو دا دی اگا عمل آغا سی شو چو قرآن کریم تی کسی ویلی حق تی باطل ویلی نو آغا دا دا اگا گناہ چو دردن تاو شو آغا دردی تون کن اوز دا دی علاج بسی نبی اسلام علاجم خیر دی نبی اسلام ویلو چی علا ان القلب یسدعو خبر دارو سی زرن چی کم دے زنگ نیسی لکہ زنگ چی اس پر نبانے بولے گی او دا زنگو نیسی نو صحابت اپنے کہ چی وما جلاو یا رسول اللہ دا دی اس پر دی دا دی زرن دا زنگ بسنگ لرکی گی نبی اسلام عطایی چی مرگ بڑی ریادوی او دا خدای کتاب سر وطالب دی رساتایی نو اللہ با غزنگ لدی کی مطلب دا امدار ہے یو تڑے دے اگر مسلمان دے دا اگر قرآن تڑے کی گم نشرات لے نو پدے دے پوشی دے پڑھو بانے زنگ را اگر لے رو اللہ مہر کر دے دے مرگ یا دے شدہ مرمبا او دے دے جاڑی اللہ تڑیر جات ادھا اللہ کتاب دے بیانے دا اللہ کتاب تا دکینی تلاوت دے کئی او اللہ نے معافی واری انشاءاللہ چھ خدا بیرا ہو دی نو دل تیتن تعبیر کر پا زنگ سارا دارنگی حضرت مجاہد غالباً وی در مثال دے تلی دے نوی کل چی دے یو گناہوں کی دا یو گتا پی بندشی نوی بل گناہوں کی دا برم بندشی نوی بلو کی دا برم بندشی نوی بلو کی دا برم بندشی نوی بلو کی دا برم پی بندشی و بہتر بندشی دا بیا حق ندن نکی گی ان دې باطل به د دې هم دغه طریقه ده چې دې او جړې له تړې چړې کیږي قران نه شراتلې نو دنه ګناونه شي ډیر زیات د مخالفتونه کړی د الله د کتاب دنه ډیر زیات شي دې اوس دې شراتلې دې و توبې و باطي الله ته جړې به فریاد وکړي نو کېږي چې الله پکې راولي نو دلته ته تعبیر کړې په ټول متفقین کې ران بل ران علی قلوبهم کله ته تعبیر کوي په صد سره صد سورت یاسین وګورئ سورت یاسین دوه ختمه پاره دا به یاد کړه دا خلک وایي روزانه سره چې دکان کې مې خیر راشي او چې نوکریا ته میلاو شي وایي دې کې ډېر ثواب دغه دی فائدې دي دې کې ډېر ثواب دی فائدې خو به کشته وي خو ثواب پکې ډېر دی ثواب په خیال وایي فائدې به د زمنن میلاویږي خو چې پوهېږي اپ مانے پوئی گیا لے بیا پھنڈیر دکھانا جدا شانتے پر لگیا ہے لکے عظیم القرآن الحاکیم انکا لمن المرسلین نو دا دی فائدہ دورا نیشتے فائدہ دی دا جتا پر یو یو آیات کے سوچ کے فکر کے دان پر پوئی کے بیا فائدہ دی یو آیات مانے سرویل دا دا لسو خطون نلا دیر دا فسواب کی یو آیات پر مانے سرویل پر سوچ سرویل چی لرز دا ختم ہوں کی داغین دا یو آیات چکم دا غدیر دا چیزان پر پوئی کے آیت نمبر نهم وګورئ وجعلنا من بین ایدیم اگر دولی منگا مخی دینا سدن بند دلتو تا ختم نما تعبیر کئی پا سد سرا سد وی بند تا لکه او شیطا او بو تا بند وی بیا او مخی نشت لی یا دیکی او بند وی من اغبال غرط شیع نشت لی دی وجعلنا من بین ایدیم سدن اگر دولی منگا مخی دی منکرین سدن بند و من خلفیم سدن ارستو دینا بند رستم مخدم مخدم حق نشیده رستم حق نشیده مخدم نشیده شاتم نشیده فاقش نام نو پتکڑی من دیل را فام لابسرون نو دینی وینی حق و سوان علیم ابرابر دفت دیبانی آن دردم آقا الفاظی کن سور بقر کنیم و سوان علیم ابرابر دفت دیبانی آن دردم کتو یری دیم ام لم تنظرم یا نیری دیم لا یؤمنون د ایمان راي دې نه ټکیږي د دې د زړه د وجې نه دې ته بندونه ورشي او د رم هوښه دې نه ټکیږي کله ته تعبیر کوي کله ته تعبیر کوي فاکن باندې دغه سورته حامیم سجده وګوري 24 پارا 8 نمبر 4 وقالوا سورة حامیم سجدہ پار نمبر 24 آیت نمبر 4 آیت نمبر 5 پینزم نمبر وقالوا اوائدا منکرین دے قرآن گورا من خدا گوری بشیر و نذیر یر زیر ورکم کرے من انکولا و نذیر یر ورکم کرے من انکولا قرآن فعال اللہ سرم نمخوارو زیادو دے دے قرآن نا فارد اکثرون نمخوارو زیادو خلقو دو قرآن فهم لا اسمعون نو دی نوری قرآن ولی نوری پڑی زنگ را گلی وقالو وای دی قلوبنا فی اکنتن زرون زمگ پا پردو کی دی مما داغ کتابنا تدرون ایلی چی ترا ربالی منگ آگی تا وفی آدانا وقرون اپا غگون زمگ درون والی دی دم تا مثلا زمگرتا نکو دیگی ومن بیننا و بینک حجام اپا میں زمگا ساکی پرد دا زمگا ساسو مسلک جدا دی فعمل اننا عاملون نو تا عمل کوا من خپل عمل کوا تا خپل کار کوا از من دا اجتماعی عمل دی دا من پر خپل عمل تا دا سلور خبر پا دیو یاد کوی دا ولی دا دے زدی نادی کونو اللہ دا زد قرآن نا دا در موڑ کردو سو او دنشی را او دل توائی اکینا حجاب ام پکی راوڑا وقر ام پکی راوڑا دا طول الفاظ راوڑی دا طول تعبیر که تعبیرات کئی دا ختم قلب نا دارن کل کلوائی توبعا تابا ویلکی گی مہورتا چود وان پارو گر سر دینا حل آیت نبر ایک سوات سوار رتما سی پارا سورت النحل دا شاعت و دا مچائی پنو سورت چکم دے نحل یو دے نخل چې د خې د پاره ټکی وي هغه معنی کجوره ده نخل ایو د نحل چې د حیل پاره ټکی ني نو هغه به معنی مچای د شادو مچای آر نمبر 108 107 دی وګورئ دا ذالک بیانامه دا په دیو جام چې دی استحب الحیات الدنیا غورو گنو جوند دنیا الاخرت پا اخرت بانی وان اللہ بشک اللہ لا دل قوم الكافرین توفیق نور که قوم کافران تھا اولائی کالذین داغ خلق دی تبا اللہ علا قلوبیم چه مہر والی اللہ دی پدرون با او در تبا داغ کتان دی چه مہر والی اللہ دی پدرون با دی و سامیم او دلته دانوی چولای کلرین ختم الله علی قلوبهم او دلته لفظ تبر تبه مهر توي دا کتانی چې مهر والے الله د دې په دلون باندې و سمعو د دې په وګونو باندې و افسارم او پس او دا یو علی افسار غشاوه او دلته الفاظ بدل کړ دا د قران ته فنون نه افن پیدا کی قران کریم کې یو شان الفاظ نه راړي بدلی را بدلې معنی ما غي خبر ما غي خوخوان په ګډیر پیدا کی بدی شدی شي تر په افسارم ادي په سترګو باندې پردي دي او اولائک هم الغافلون اذکران دی دی غفلت کوم کی د الله ر کتاب نه دا غافل دي شپې تو کار تر دلې لیک قران نه زکړه ګیره سپینه شوی در نو سی شوی دي نو سی زل می شوی دي لیکن د قران نه دور غفلت کړی دوه د خلکو مشته چې شپې تو کار شوی دی پړه کې د قران شوکم نه راغلی چ اخر په دې کیسه دي کافرانو دا کوشش کوي په انګریزي کې کتابونه لیکل دا ترجمه کړی دي او ګوره چې دې کیسه دي اندوانو کوشش کوي چې دې کیسه دي لیکن دا مسلمان چې پیدایشي مسلمان دی وقت الله اکبر ویل شي موزون هم کوي حجون هم کوي روزي هم نیسي خیراتون هم کوي او مورفلان مسلمان لیکن دا پړه کې د خدای د کتاب شوق هم پیدا نشي پته کال کې دا مسلمان دی چې دوره خوای چې دې کیسه دي د پلار خط یو تړل راشه د پلار خط انا لري بوري کنه غوې نور غ خپل ادا دي کیږي دي ارتي دي سره د پلار خط بده کنه ول به بوري چې وی ګور به چې دي سره جوخه کنه نو ګور یې نه او ادا دي کې سینې سره لګي ادا نه بر نه ولې دای ته عظیم نه بالکل کا خپل هم کا سینې سره ولر ځان نه برم نیسا ته قران نه بر څه نشته قران ارث نه بره دی د دې وجه د قران د پاره به شی نه دی قران به د ارث نه پاتې کنه نو دغه تعظیم دی خو تش دغه خونه نه کنه د دې اصل تعظیم خدای چې دا عبور دی کې شی دی او ستاسو پلار د پلار ختم خپل کې بیا بیا خپل ساره ما هم کې او سینې سره لګوي په سینې پر جیب کې دی خره او ساره اخیو او ما هم او ما دیګر اګور نه دی کې شی دی نا غپلار چې کل خبر شي تاسو ته خط چاته ولېږي میسج ولېږي چاته ورګه میسج اوس خطو نشته میسج نشي اته نه شو هغه سره ته له دوه ورځې بعد جوړ درکې ستاره سوې ده ته دا خو ظالم بچ زما بچ میسج ورو کتلې مې نو دې خپه شي کنه شي نو دام د الله میسج ده کنه مونږ ته یو میسج را لېګلې خطر را لېګلې نو چې مونږ د شپې ته کارو جدا ګورو نه نو تاسو الله به خوشاله شي ده الله خوشحالی گی نه نه چریم نه دا متا سوی دا چر شوی دی زو دا میسجونه اکثر لیگ لري کنه مال خلق را لی ان زدل دن جران ته بیا دای جوابونه کوم یرم بیا بده خفه شي کله کله می خیال نشي یا چر لار شه چا مخه دو میسج نه نه لګو دا کب خون نه کای سړی مخه بل بچا مخه لګی ټک ټک کې نو ما دا مقابل او نشي نو اکثر خلک وي جما ته میسج را لیو ما نه ستپوس کړو نو دا ته معذرت غیر ما خیال نو یا اوسګار شه نه یو خجی خټیب ده مونته پته ده نو کپر کته او سړی ته میسج ولېږي اته له 15 ورځې بعد هغه جواب درکې یاړو درګي ساړه بسوي ده نو دا قران دا الله میسج نه ده میسج په معنا پوهیږي میسج څه ته وي ها پیغام کنه او دا الله پیغام نه ده نو چې شپې ته کارو ظالم شوی ده ګیره سپینه شوی ده په انګریزی پوهیږي په اردو پوهیږي ساینس یې ویلی ده او په پیسو ګټ په تجارت ښه پوهیږي پکې چینی جیمم زکړ پیسو د پاره انګریزی هم زکړ پیسو د پاره لیکن قران کریم نه زکړ اته تاسو الله په دې خوشاله شي نو دلته به الله اړه مهر کینا دلته به الله اړه مهر کینا په کار خدارا شاول الله وای چې دا تو کارو شي ماشونو ته ته قران خو چې دې بالغ کین چې دې الله حکومت نه خبرې ځکه چې سړی بالغ شي په الله حکومت نه لاګو شي چې دې بالغ شي په قران نه پی دې بدل په کوونو عمل څنګه بعد خبر کوي عمل په کار نو ټیک ده کار عمل په کار خو عمل نه مخه پوه نه وکړ او نو پوه ده نو بیا عمل لکنه نو شاول الله وای چې دا تو کارو ماشوم شي نو ته قران او خای په مانو باندې ایس وطا مخواه تش قرآن و توخواه پا مانو نو چی ده کار زوان شی نو کم از که عقیده به سمعی دا اللہ کونه و منی نو که نور کتابونه اویا که اونه جنت با انشاءاللہ پا دیدی و که نشبیتو کارو ساره ده قرآن نویل ده با جنت سنگ لار شیده ده نو خواه اللہ دور خپشه زما خیال خدا جسر بسه که ده زما و تصور کم نره من که پخبل زان تا گورو چه زمانگا می نوچه ده خدای میسیج ده ده شپیته کاله که او سرده اونه کتا تیا کاله که اونه کتا نو ده سر با اللہ سکر ده پا دی موزون خلاصه نشی ده پا دی حجون و خلاصی ده پا دی حجون تشت لاوتون بان خلاصی ده اللہ با نگانو دک خبره ده ده اغا بیاول اللہ با گونه بند کی اولا اولای که امو الغافل ده کسان ده غافل ای ده اللہ ده کتاب دارنگی کل کل اللہ د دین تعبیر کوي لکه نه ما سپاره ګور تاسو سورت اعراف آیت نمبر 179 او دلته به غفل سره ما تعبیر غفل غفلت سره آیت نمبر یوصل یو کم او یا ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس او په دکتره پیدا کړی منګر فرد جهنم پخپل علم کې الله ډیر د جناتو انسانانو ډیر وای ډیر انسانانو کې ډیر جنات له پیدا دي د الله په علم کې او جناتو کې ډیر نه خېسري د جهنم له چې کوم الله پیدا کړی دي دې نه وګوره لهم قلوب لا قهونه بها د دې زړونه چې سوچ دی په هغه زړونو سره د الله په کتاب دا څه چې نشه زړه پیدا یم دا تو چې نشته د الله د کتاب څه دفر راغلی د ده سوچ کې هم نه شپېته کاله تیر شو د ده پړه کې نه راغلی چې زه څله پیدا وم ا دا قرآن څل رالېږلی یو نه خیدا شوه او دا وګورې که ستا د پلارانو کې وي په خپلوانو کې نو پوهې که کاکاجي باباجي دا نخه جهنم ده چې شپېته کاله کې ستا پړه کې د قرآن محبت رانوې باباجي دا وه د جهنم یا نخه را ګورې یو ولهم اعنن آده سترگی دی لب سرنا بیها چه قتل نکی پاگو من در سر کشته ارز پیوینی لیکن قرآن کریم تا کتو تا تیار نده ورم آدانو لاز باونا بیها آده ای قبونا دی چه وره دل نکی پاگو من وگو بانی گانی پیوری دنیا خبر پیوری لیکن در لحظ کتاب وروز تیار نده شبیتا کالا کرده پانزوز کالا کرده سلویخ کالا کرده نو اولائک کل انعام انعام پی جانے کانا ساروی دا کتان پشاند دا ناورو دی اللہ دا انسان دینا دا دا شکل انسان دے و حقیقت کی دا ساروی دے نا بل هم ازول بلکی دی دی زیاد کم ازول سیغا سفر ڈگرارا اس میں تبزیل چوتا ہوئی دا دا ٹول نگڑ گمرا رہے ہیں چش پیتا پانزوز کالا کے دا دورو نکر چی قرآن تبوری په دوره پړ کران چې قران سره پیدا شوی دی دوره په خیال کوم ناراضي چې د قران زده کوم اني وته ګوري اني زه اته نور نوټی به مزه کوي او تاسو ارته کوي نو د غوینه زیات نه خرام دغه غوې خو هغه کې عقل نشته هغه له پیغمبر نور راغلی هغه له قران نور هغه مکلف د قران خنو کړم دا غو د دوه فور غوې دی او د قران مکلفو دله خو الله عقل ورکړو دل الله پیغمبران را لیکلو دل الله کتابون را لیکلو نو دو خوری غویش پیته کالکه او یا کالکه پانزوز کالکه نو دو سوچ مرانه چه زسل پیدا ایم قرآن سل پیدا را لیکل شده دا سرگ اللہ سل را کری دا غوگونه سل را کری نو دیده غوین اللہ دینشن اولئک هم الغافلون دا کسان دیدی غافل دا لارکسان دا ایتلتا غفل دا ای مهر ولو دا کتابیر دی کئی دا مهر دا پا غفل سرا کلتین تعبیر کئی پا قفل سرا قفل تالیت ہوئی سورت محمد ہو رئی چبیس وان فارا آیت نمبر چوبیس افلا یتدبرون القرآن آیت سوچ دکی دا منافقان پا قرآن کئی دا منافق صفت دکر کئی پا قرآن کئی سوچ دکی سوچ سوک کولیشی قرآن کئی چې زده کړې په مانو کا چې په مانو یې زده کړې په سوچ نو چې په مانو یې زده کړې په سوچ په کړې نه کوي دا منافق دی نو چې سره نه زده کوي یو سړی قران زده کړې دی لیکن سوچ په کې نه کوي نو دا منافق دی نو چې یو سړی د سره زده کوي نه نو سوچ په کوم نه دا منافق نه دی دلته دا نه فرهاني دا لفظ تور نساء بهاتی نمبر آیت کی ہوں چی افلا آیت تدبرون قرآن خواست الفاظ جدا ہو افلا آیت تدبرون قرآن آج سوچ نیکڑی دی منافقان پا قرآن کی ولو کان آتو الفاظ دا ولو کان من عند غیر اللہ او کتر دا قرآن دا غیر اللہ کتاب لو جدو فی اختلافا کثیرا دی با بری قرآن کی بلا اختلافات قتلو خدا دا اللہ کتاب دے که اختلاف نیشتا دلتا وی افلا یتدبرون قرآن آج سوچ نیکر منافقانو پا قرآن کی اما لا قلوب اقفالوها بلکی دی پدرون بان تالی ام پا ما دا بل بلکی دی پدرون بان تالی دا درونو دی رت تالی لگی دا او دلتا وی ختم اللہ والا دلتا وی علا قلوب اقفالوها رت تے در رت اللہ لگی دا نو چوشی تا تعالی ولگی صدق تا آئی تا شیع در نکی گی آئی نشیع بر کی گی تو چا تعالی ما تا شوینی یا کلاو شوینی نو که اللہ کو کلاوی نه دا تعالی دا تعالی با کلاوی بسمانی چی دا توبی باسی او اللہ تو جاک دلتا تعبیر کئی با قبل سلام او دارنگی تورت مائدہ و گوری اللہ تعبیر کئی با قاسیہ سلام سورت مائدہ آیت نمبر 13 سورت مائدہ آیت نمبر 13 فبما نقضهم میثاقهم فسبب ما تولدی وعدو دا اللہ لرن اللہ سر وعدہ امی کری دا چیز با قرآن زکم او اللہ سر مولا وعدہ کری چیز با قرآن بیانم واشی دا امی وعدہ اللہ سر دا با قرآن زکم او دا مولا وعدہ چیز با قرآن بیانم نو نا امی قرآن زکم او نا مولا قرآن بیان که آقا دوانا که یهودو فبی ما نقدیم می ساقم پس بسبب دا آقا پس بسبب دا ما تول دای وعدو دای لرا لعنام فلانت بکر دایی لعنت دا اللہ در رحمت نلری کول یهود ننن چه مسلمان دا اللہ ترواده نپورا کری نن قرآن زکی امی ساره انا مولا تیب دخدای کتاب بیانه نفد لعنت ننه فد لعنت نوره فد قرآن خور رحمت دیل چه قرآن نجودا شد لعنت پی شروع شد و جالنا علا قلوبیم قاسیا او گردون منگا زدی زرون سخت رون سخت شو او دخدای یرت ختم شو کم امی چه دو خدای کتاب نزده که در رد سخت شی دی بیا دور دالیم شی دی بیا در در چاپ مالی لکه نه در چاپ جان نه چاپ عزت در رد سخت شی در اللہ نه یر خط بشده دی بیا قتلون هم کهی دی بیا زنا هم کهی دی داکی هم کهی دی پیسو در با عرف کهی اره ایک سخت شی دارن کم مولا چه قرآن نه بیا اره ایک سخت شی دی بیا دین پروشی هم کهی دی بیا حق هم پتهی دی حق باطل گردوڑهی دی عرف کهی بیا کله چړه سخشی ده الله یره ته ختم شي بس دې بیا نشته کېده تحریب هم شروع کې نو دلته وای ختم الله علی قلوبهم

او بکر صدیق براتل شکال چې کیږي پیغمبر اسلام بدغه اعلان د نبوت رسالت کوي اده بڑو به دا خبره مانی په خپل اختیار باندې نو بکر صدیق دې دغه لیکل داري منګه تا داري قاتل خبره ده الله د پتو چې په پیخور کې به سره پیدا کوم یا مردان کې یا لاور کې یا پدیر کې یا سواد کې پلان کې پیدا کوم پلان کې وخی دې په خپل اختیار باندې یو سړي ته ورو جنگو کې پتوتو مې باندې اده به دور غوسه دی انسان دې بل انسانیت نه دور بار شوی چې پتوتو مې مو دې به کورته لاړ ټوبه غوړې ډار ډار ډار سړې بولی نو دا نه چې دا خدای پاک نه اده په توګه قاتل لیکلې بلکې الله ته پته چې دا کار دا قتل وکړي په خپل اختیار توفک به د کور راوړي او بیا به سړې وړي دا نه چې الله سړې قاتل لیکلې یو یې نیک لیکلې پوه شو به خبره باندې او دا مور دی چې اوسې و دا مخکې نه لیکو چې به دا کوي خو اته له مهر واله نه دی الله ګور په هغه تقدیر مهر نه وي ښه ځنه اوس په دې پوه کوي دا مسله تفصیلي کوم بیا به انشاءالله اشاره اشاره کوم اوس دیکا ابو جهل له مهر الله لیکلو چې له مهر ومه خو والې وله نو کله چې هغه وخت راغی چې پیغمبر اسلام راغی او بیان ورته وکړو او خو دته بیان وشو وضاحت شو اده بیا نه مانه نه مانه بلکه مقابله شروع کړي بیزتای شروع کړي نبی اسلام د صحابه کرام نو الله لړم ورکو دا مور دته په دې عمل وس لګیت ښه په تقدیر کې چې دا مور وته لګي خو لا ګول نه لکه په تقدیر کې دا سره به قتل کړي لیکن چې ترڅو د قتل کړي د ته صدا نه بلایږي دې چې کله بیا قتل وکړي په خپل اختیار دته بیا د صدا د په دې دنیاوي اختیار بیا دغه کرامن کاتبین دغه عمل لیکي تقدیر کې مخکې لیکل شوی دی به دا کوي دا په تقدیر صدا نه ده غوري بلکې سزا بیا کله چې قیامت کې د دا ملنامی رئیس راوېسته شي دا غي حساب کتابوي دله به صدا بیا د ملنامو په حساب ورکړي اگر چې دا ملنامی کمری دا په تقدیر کې لیکل شو په دې موږ تفصیل کړو مخکې په دې اصول کې خدا مثلا لګه اهم ده انځو چې تاسو زین ته خبرې ودی نیو تقدیر لیکل شوی د دنیا د پیدایښت په 500 کال مخکې یو تقدیر بیا او مأکه تقدیر دی خو هغه صرف الله ته فتوا بل چاته فتوا اوس چې سړی د مور په خېټه کې شي الک یا جینې اصلور میاشي شي 120 ردو نو الله پاک فرښتو ته وایي چې دغه مخ جوړ کړي دغه پود په دای باندې 200 روپۍ کړي د خلیفہ دایا سره د سر په دای 200 د غوونو په 200 روپۍ د ډکو بور د وړو بولو په دای باندې یو سره نو چې سړی غلا غوخه داسې لګراو چې ته کې اچې دنا نه غلا غوخه کول دغه پری کی نه پوښې نو د کاوخ کې د دې تقدیر الله پاک فرښتې ته وي چولې کسلور شیا دا حدیث دی دا حدیث دی یو د دودی کا عمر شپېته کال یا 50 کال یا 100 کال یا 100 کال یا 100 کال دی هغه نه مخ کې کېدې چې وروته کېدې شي اذا جاء دم لا سهرون لا يسهرون ساعه ولا يستقدم نه مخ کې نه وروته کېدې شي دویم د دودی کا عمر د دویم د دودی کا رزق یا ډیر یا لږ د چا نصیب کې ډیر چالي الله ته پدې ډیر ډیر خدای او کدل لک خره بعد خلک چې رزق کم نو ټیکي او چې ورته کې زیات شي مال زیات شي نو به ګمراو شي نو الله ته پدې چې اوسري له سورې زک په کار کې کول ور کوي نو چې زیات یو لور کې بیا بخرابي نو الله زیات نور کوي نو رزق ولو لیکي کم یا زیات دا نه کمی نه زیاتی کې بیا په منډو تړو باندې او درې ملونی کې عمل دې به کم کم عمل کوي دا به کوي دا به کفر به کوي که اسلام به قبلی بیا به قتل کوي او کنه دې به خلکو له علاج کوي خلکو ته به خیر رسوي قرآن به دا هر څه لیکلی شي عمل ده درې څلورمه خبره د انجام ولیکي چې به جنت ته دوزخ ته نبی اسلام جفل قلم قلم اوچ شوی دی تقدیر هغه لیکلی شوی دی دی که نه کامیرا نه زیاته یو صحابي عرض کوي چې یا رسول الله بیا چار کله نو کامیرا نه زیاته تقدیر نو بیا موږ په الله توکل ولې نه کوو بیا موږ سلام الله نبی صلی الله علیه کل المیسر لما خلق هر یو چې کوم دی آسان کړی شوی دی هغه تاغه کار چې هغه لکم چې کوم لک پیدا یعنی دته چې تقدیر کې کوم دی هغه بده کوي خامخه هغه نه دی خو دی خو نه شي کړی تقدیر لیکل شوی دی په دې چې دی بدا کوي اوس دغه تقدیر کې لیکل شوی دی مؤکبه دی کوي مطلب تاسو

چې د انسان پتن لګوري د سر یو نفس دی یو د سر شیطان دی یو دغه دنه د پروز دشمن نفس یو دغه بهر دشمن دی دی وای نبی اسلام وای اللهم قنی من شر نفسی ومن شر الشیطان اللهم قنی من شر نفسی ومن شر الشیطان یا الله ما اوساتی دغه دشمن نه چې دنه نفس دی دغه شر نه اوساتی ومن شر الشیطان ایا الله ما د شیطان د شر نه چې کوم بیرون دشمن دی نه اوساتی انسان تر خطر کې یو سړی دانه غرور دینه کې جذبه نه خو پچته هر سړی په خطر یو پیغمبرانو په خطر کې ایو صحابه کرام دای نه رستو هر سړی خطر کې ډیر نیک عمل امن نه کوي کډیر حج نه کوي ډیر د قران درس نه کوي وګوره خطر کې دی هر وخت دعاګانې وړي او هر وخت الله ته جاړي د شپې جاړي الله ته چې الله موږ د حق نه وانړي یا الله په حق مضبوط کړي بیا الله ان شاء الله چې کله سړی سوال کوي نو الله پاک دغه سوال قبلوي نو ختم الله علی قلوبهم اوس باندې ته وګورئ سر نه وګورئ ان الذين كفروا یقین آگتان چې کفر کړی د ضد د وجنه نو سواء علیهم برابر د پدی باندې عام درتم کته یری دیلا ام لم تنذرهم یا نری دیلا لا یؤمنون د ایمان راوړي یا د ایمان ان الذين كفروا بشکا کسان چې حق پټ کړی د ضد د وجنه سواء علیهم برابر د پدی باندې کته یری دی ام لم تنذرهم یعنی ردی لاغمون دا ایمان راوڑی زمان دا ملگر را گو سا شفی خان دیوائی ابل کال ویترم حج دان نوی ال تاکی سودانیان نوی اگر سودانیان انگلیش خبر گوی مای چرا زمان دا خپل انگلیش پی پوخ کما دیمان باتای چه چه تا دا کم دا نوی اگر را تای چه من خود سودان را گلیم ما د چې دغه مایشر پاکستان نه د کوم ځای مایشر تاسو پیژنئ زموږ خو پاکستان راغلم یو صحابه علاقه لري خو موږ یې پیژنو چې دی په لبر راغلو موږ دغه د چار په دی ما نو یو ته چې موږ پیژنو د علاقه نو بیا تا د وی تاسو کو نه وې چې موږ خو دغه یو ټیچینګ کوم اره د څه چې ټیچینګ د ریلیجیس او کدوی دنیاوی نه نه ریلیجیس ریلیجیس کې څه کوي به موږ قرآن باندې وته یې په انګلیش کې اما چې د یا سویل انګلیش ما راځي خو ما ویل نه شم د قرآن مخته وسه انو وای ما ده چې ته په انګلیش پوهېږې ها ول نه پوهېږې ای ما ده چې یو سوال در باندې وکړم ویو کا کنه نه ما ده چې د قرآن کې چې ان الذين كفروا سواء عليهم ام درتم ام دا ستاسو پر خبره کوم کوي کدا چې ان سبا الله شان خبره شي نو دا شیان سره ته پوهې ته په قرآن پوهې چې وایي د دې آیات باندې پوهه کا اوس باندې پته ولګوه چې ان الذين كفروا بشک هغه خلق چې هغه کافران دي برابر د پدې کته یره یې نه ایمان راوړي نه ما وته چې دا خبر ایمان دې معنی وکړي وی دا که معنی وکړه چې کته یره کني د ایمان راوړي ما وته چې دا غلطه وی وای ولی ایمان دې ځکه چې دې آیات نه رسو ډیر خلک مسلمانان شي عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا ټول په کوپر کو عثمان رضی اللہ عنہ ټول په کوپر کو واشه دار اکرمه رضی اللہ عنہ بالکل هغه فتح مکی پر مسلمان شو هغه حضرت وحشی هغه نو فتح مکی پر مسلمان شو چې حضرت حمزه رضی اللہ عنہ شهید کړ په احد کې ډیر خلک مسلمان شو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بیا دا شان یې شو سوچ کې لاړ کان سل درې سلور کسانو ویچ جی بغاو میچ ایما ته یی څه مطلب ده ایما د دې معنا چې د کوپر په کوپر په ډیر معنا قران کرا دی کوپر په معنا ده حق د پټو را دی کوپر په معنا ده انکار را دی کوپر په معنا ده زد را دی کوپر په معنا ده شک را دی کوپر په معنا ده جادو را دی کوپر په معنا ده جهالت را دی نو دې ده کوپر معنا چې کم ده دا غزد کوپر یو کده زد وځي یا حق پټ کو ایما ته چې وا عجیبه اته د عربو خلک دا خلک ډیر ښه خلک دي هغه چې نه پوهیږي نو غلطي به کوي خو څه پوهیږي که تا تر فضل نه راځي جناب پلان کې تفسیر خدای ولی مفتی صاحب مفتی شفیع هم دا کومه نه کړه ته مفتی شفیع پرې راغته الله معافي وکړي یا بل چا لیکل الله ته معافی وکړي. انسان دی کوشش کړی د قرآن د خدمت کړی خو الله دې الله جوړ کړي. که غلطی تی نه په قصد راغلی نو الله دې ورته معاف کړي. معاف کړي که نه خو که په غلطی دې غلطي شوي الله دې ورته معاف کړي. پوه شوې؟ خدا خو نه چې د غلطی پس روان شه. کنه دا خو نه ده کنه چې یو مفسر غلطي کړې ده سل کاله مخکې یا پنځوس کاله مخکې یا زر کاله مخکې. انسان د غلطي خو تکیږي په تفسیر کې د غلطي راځي. ته د غلطی پس روان شه. نه ته به د هغې کې سوچ کړه. قرآن سوچ سل وسله وایي چې لیدبر آتی کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبر آتی. ته دې په آیتونو به سوچ کوې که نه کوې؟ نو ته په توک دغه شان چې چا سره دغه شان ورته وایې نه سوچ به کوې که نه؟ ما ته دا تا چا نه زده کړې؟ ما ته دا زموږ یو استاد دی. هغه نو هغه کوم زده کړې؟ ما ته د هغې استاد و. هغه په هندوستان کې زده کړو دیوبند کې. او بیا راغلی و د مولانا سندی او د عربو کې ډېر خلکو نه قرآن ویلو د هغه وی. ما ته چې د هغه وی نورم وی دا شان یو څو معنی وی ریان درګند شان پچې دا وه. ما ته چې دا بس هلته قرآن خدمت کېږي. نو ان الذين كفروا قد لا شان معنی وکړي. نو په دې معنی خو د اعتراض راځي. ځان پرې پوه شئ. څوک پوه شي په معنا؟ شکر دی. یقینا هغه کسان چې کفر کړی د ضد وجې دا معنا. یا دوی معنا یقینا هغه کسان چې حق پټ کړی دی نو برابر به په دی کته یارې یعنی یارې د ایمان نه راوړي دی نه ټیکیږي. دا هغه کاګه لرګي دي. دا مات به شي خو دېږېږي نه. ختم الله علی قلوبهم مهر والے الله دی په زړونو باندې د دی د ضد وجې یا دی د حق پټول د وجې نه. پوه شئ پوه شئ. او دا مهر ولې و چې دی ضد وکړ یا یې حق پټ کړ؟ نو الله والا مهر اوس دی نه ټیکیږي. والا سمع دی په غوږونو الله پردې راوسي دی ته حق نه درنه کیږي. والا ابصار هم دی په سترګو باندې شاو ته پردې دی حق نه ني. ولهم عذاب عظیم نو دی لوس عذاب لوی دی. ولې دی په ضد راغلو؟ دا نه چې الله لګینان ته مهر وال دغې نو بیا خو دی ګناهګار نه شو. نه دی په دې خپل عمل چې دی په ضد راغله د دې وجه والله سزا ورکوي. دا د کافرانو بیان شو په قرآن کریم کې. د کافرانو اوصاف دلته ذکر شو دوه. دې کې حکم دنیاوي د کافرانو بیان، د منکرینو بیان شو. حکم دنیاوي ختم الله علی قلوب مالاتم ولابتم غشاوة. الله تینا اسباب د فهم واغسته. حکم دنیاوي یعنی صفات والا ذکر کو زدی نادی د کافرانو صفات زدیان انادیان حق پټول. پوه شئ؟ د کافرانو لکه مؤمنان اوصاف پنځه بیان کړو کنه. د کافرانو یلته دوه اوصاف بیان کړو. یو حق پټول او دویم ضد اناد. نو حکم د دنیا ختم الله علی قلوب ولا سمع ولا ابصار غشاوة. حکم د آخرت ولهم عذاب عظیم دیل عذاب دی. د کفارو صفات قرآن کریم کی نور زانو کی برادی لکتا تو یو سو زائے گورو پدی سورت بقرہ کے 170 نمبر آیات ہو گورے دوے مسیح پارا یو سل او یا نمبر آیات سورت بقرہ دوے مسیح پارا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مُتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ او کل چی ویلشی دی کافران تا اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ تابع شي دا کتاب چې الله را لېږلې دی. الکرا چې قرآن تابع شو وای نه. قال وای دی نه بل رب نه بل نه تبع مال پین علی ابانا بلکې مون تابع لري کو دا کتابونو دا غدین چې مون دلی مون پای باندې پر مشران او زو وای مشایخ څه وی د مکی مشرکانو دارنګ دا زمانی يهودو اغه نه زو مشران چې څه وی د خدای کتاب نه منو. اوس هم وګوره که نه چې مناظرین ته ورسره کېږي نه مشاوش څه دي. هلکه قرآن وایي چې انک لا تسرو الموتا. قرآن وایي لله الاسماء الحسنى. قرآن وایي انک میت وانهم میتون. وایي نه مشران څه دي. دا غزدیان انادیان دي. پوه شئ؟ بل نتب مال پینا علی آبانا بلکه من تابیر کهو دا آقا چی مندلی من پای بانا پر مشران ولی دا مشران سا کافرانو دا پوی تراغلے. جواب اولو کانا آباؤں اگر چی او مشران دا دی یا اگر چی دی مشران دا دی لا اقلون شا چی نپوی دل پتکی بانده ولا تدود اندی پس امارا روان مشر پسی زب بلکل خوچی دو شر تاوید آقاو یو دا چې یاقلون یو بل دا چې هتدون وي. یاقلون پوهېدونکي چې په قرآن په سنت پوهېږي. او بل چې هتدون وي تا تشاقلون نا جهتدون می چکم علم وطنش پاقی عملو می کنا نستا مشران زخونه یا قلون دی انه حتدون دی اوس کم خلق چه امام و حدوبه بان تنس کئی اگر تا پوز کوئی امام و حدوبه لا قلون دی کلا حتدون دی دا آیات پرد تقلید که پیش کئی چو ایمو قلیدی مشرکان دی او نمونگ تا پوز کو چی دا آیات خود آغا چا پرد چی اغید لا قلون اتباع کولا اغید لا حتدون اتباع کولا ما اتان تا پوز کم چه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یا امام شافعی رحمت الله علیه یا امام احمد بن حنبل رحمت الله یا امام مالک رحمت الله آیا دا لا یهتدون دی که دا یعقلون دی لا یعقلون دی استغفرالله که دایی څوک نه شو ویلی دایی په باره کې د امت لوی عالمان دکه دي ګورئ د صحابو نه وروستو د صحابو نه وروستو لوی عالمان د امت دا څلور دي خام ډیر عالمان تیر شوي دي خو دا څلور ډیر لوی عالمان دي ځکه دا مجتهدین مطلق دي هلته مجتهدین هم ډېر دي خو هغه مطلق صرف څلور دي یو امام ابو حنیفه دی یو امام شافعی دی یو امام مالک دی یو امام احمد ادا ټول ګوره خپل ګوستادان شاګردان دي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد امام محمد امام ابو یوسف امام ظفر دی نور هم ډېر شی دي امام عبدالله بن مبارک هم د هغه شاګرد دی وغیره او د امام محمد او امام ابو یوسف شاگرد امام شافعی دی ښه د امام شافعی گویا کې په دینی رشته کې د امام ابو حنیفه لمسی دی لکه زه د شیخ القرآن شاگرد یم او شیخ القرآن د حسین علی رحمت الله علیه اوس چې زه د حسین علی رحمت الله رد کوم نو دا خو زما نیکه دی په دین کې زه نیکه داس بس اوشي زه به دغه رد وکړم څنګه به وکړم نو دا کرنګ و امام شافعی خلاف دا خلاف چرته یو د اختلاف یو د خلاف خلاف د ضد و اجرا دی اختلاف په تحقیق را دی په دلیل باندې د اختلاف حق شته هر چاته یو خلاف چې یو سړی په حق ولاړ بل هغه مخالفت شور کی هغه خلاف دی نو خلاف دی نه دا اختلاف دی اختلاف جایز دی پوه شئ بیا د امام شافعی رحمت الله علیه دا د امام مالک هم شاګرد دی او امام محمد زمون د امام ابو حنیفه شاګرد شه دا د امام مالک شاګرد دی ها بیا دا امام احمد بن حنبل شه دی دا د امام شافعی شاګرد دی ته حساب کوا د امام شافعی شاګرد دی او امام بخاری رحمت الله شه دا د امام احمد بن حنبل شاګرد دی او امام مسلم شه دا د امام بخاری شاګرد دی امام ترمذی چې ده دا د امام بخاری شاګرد ده دا ټول شاګردان سره دي کې خلاف وکم دي کې خلاف وکم دا نه واشه نو دی لګیا شي او وير تقدیر شرک ده او کفر ده ادا آیات په دلیل کې پیش کی نو که په قران پوی دم کړم قران خود هغه چارت کوي دی کې چې لا عقلون په روان دي او لا هدون په روان دي نو آیاتان ته پوښت کوم امام ابو حنیفه لا عقلون امام شافعی لا عقلون امام احمد محمد لا توه لا کلون ویل شي لا اهتدون ته ویل شي دی آیات کې د صحیح تقلید ته اشاره کوي چې کوم یا کلون وی اهتدون په سزا او کوم چې لا اهتدون یا کلون په دی باندې نو د غلط تقلید رد کوي او د صحیح تقلید چې کوم دی هغه ته ترغیب ورکوي پوه شئ په نو د کافرو د غدای چې کافران به په دې نه راضي او یې نه د مشران چې څه ودی نو ټیک د کستا مشر د قران نه خلاف ویلې نو به تور پسې دي شابه دي در کافرانو صفات د کافرانو صفات له سورې یونس وګورئ آیت نمبر 15 ګیارو افاران یونسو افاران آیت نمبر 15 وګورئ د کافرانو اوصاف اوصاف د کفار وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ او کله چې اوس شي په کافرانو باندې آیاتونه بَيِّنَاتٍ زمونږ آیاتونه واضح واضح توحید نو قال الذين لا يرجون لقاءنا ويا كذا چقدر ساتي زمونږ ملاقات وای ایتنا بقران غیر هذا را مونږ ته قران بیل دی قران دا چې قران بیانو دا چې قران مو بیانو کنه چې ته په ګرادونه کې رد بکا وکنه دا د کافر صفت دی چې ته په شرک باندې رد کوې ته په بدعات رد کوې نه کنه رد بکا وکنه ګوره توڑ به پیدا کو جوړ پیدا کا جو جوړ خټیب ده خو چا تر ارچا تر جوړ په کافر برات نه کې چرت پینه کې نامر کو پر غته صدق کار کیږي بر ته پیرات کې نه وي بیا ټیک پویږي کنه نو سميږي با چې پیرات نه کې نه وسن سبي یو سره مشرک ده کای شرک ده نه خو ډیر مسلمان ده نه وسن سمشي دی وای نه کړ داته مو بیانو او بدلو یا بدل کړه بیا بل کتاب راوړنو بیا دا کتاب پر بل سره واړه دا د کافر فیت پر دی چاته به قرآن پر بل سره واړه چې مؤمن یا بل سره وای چاته ودند مسلمانان دا چې به نه قرآن مې بیان ودی کی توړ دې پر جوړ نشته بل کتاب راواله او بدلو دا د کافر صفات ده دارنګې سورته حج وګورئ سورته حج ولسمه صفاره آت نمبر 72 دعا ویا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتِنَا او کرچی لسته شی پری منکرینو بانی آیاتنا دنگ آیاتنا بیناتن واضح واضح تعرفو فی وجوه الذین کفرو المنکر فی جنما پا مخونو دا کسانو که کفرو چی کافر آنی المنکر تریوالی دا مخ بروان شی کلی توحید بیانیگی دا مخ بروان شی دا کافر نخرا یکادونا یستونا بالذین یتلون علیهم آیاتنا قریب دی چملا بو کی پا کسان بان چلو علی پده بان زگاتونا یو حال بدائی تنده بروان شا جانتے تب وای بس بدا پیولا گیرا او دیم حال بدائی چی دیو را پاسی او تا نب قرآن اخلی خوش حملہ بربان که جنب بی بیانے در کافران نخارا خوش در کافران بلا نخا دیر دی خو یو دادا و سو تا بیانام چی تا سیاد شید صورت حامیم سجده و گره پارا نمبر 24 آیت نمبر 26 تا کافران نخواه گره دیو سو وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن او ایا کسان چی کافران دی لا تسمعوا لهذا القرآن ما اوری دا قرآن والغو فیه او شور جور کئی با دیکھے کافر وی قرآن ما اورا حاضر قرآن دا قرآن ما اورا لکھو دو بھائی دا قرآن ما اورا دا پنجورو قرآن ما اورا وی دا کوئی دیکھے دا اولیاؤ بد دی چی دا اولیاؤ بد وی مسلمان دے دا علماء بد دی بد وی چی دا علماء بد وی مسلمان دے تو خامنے مسلمان خوچی عالم خوی کنا چی اسے دین فروش دا غبت بنو ہے یا سر غل لے نا غل تا بغل نوائے نو دا ایمان دے دستا ایمان دے غل تا بغل وائے خانا تو تا با تورا سپین دا بسیون منافق دا منافق وائے نو حاضر دانوش لا تصمیل قرآن قرآن ماوری نا حاضر قرآن دا قرآن ماوری دا چی دا پچار دونا کئی کنا دا ماوری دے توڑ پیدا کئی والغو فی او شور جوڑ کئی پدیک شور پر جوڑ کئی بدنامی کئی اولیاء نمانی فر خیراتون نمانی علماء نمانی تبلیغ نمانی او دولاما بیدتی کئی وغیرہ بدنامی کئی شور پکی جوڑ کئی آج کم در درس جوڑ کی شورو کی دلتا ہوتا تو گانے کا گوئی رنگی والا آقا کی قرآن بیانی گی نالتا کہ یو کر دیا وقت گانے شروع کی نیچے خالو کا لارا بلک بلس آگرا پوٹ ہوکا خالو کا لارا دیا سکے ویر دید نہ بیانی کنا پا داگا کی حالانکہ اگر دور اوڑو کس لوڈ سپیکر دے چا دن او زمان دا لوڈ سپیکر دے نمو غٹی نہیں لگو لی خود چی خل آواز خام خود دیا دو سنور کرون تا خوزی خام خا کنا مانگو دا پاس غٹی لوڈ سپیکر نہیں لگو لی تورو والا نا دی لگو لی خو خام خا دور آواز خودی کسی تور دی یادی خوش گوان تک بور دی آواز کنا ناغوائی چی ارد دا تکار دے چوئی منگ پکڑ لیٹرین تور شوئے چھے منگ ساو دسماتے کھو میں چھے قرآن منگ اور داد منگ گناہگاری ہو نو دائی وقت سوال جواب ہو لے گا میں چر دات ہو گئی چاہتا منگ تا ٹیم ہو گئی چاہتا کم ٹیم کے لیٹرین ترین آگا میں منگ بنا پیانا ہوں کہنا استاد ہم دک کا ٹیم چھے منگ قرآن پہ انتاب لیٹرین تروان شے تا جوڑ خیتا نرم شدی ترا پوہا نو منگ تا ٹیم ہو گئی ہے چھے پا کم ٹیم کے داو لیٹرین تروان خیتا نرمی گی نو منگ آگا ٹیم غلقی ہو خیر دے واشه نماز داس وته وای کنه چې مولې یې پلان کې سه دا اذان چې کې دې کې الله اکبر دی نو ته بل لیټرین کې ته الله اکبر نه اوري اور کنه هو په خلی مو وای بس بلکې پړه کې کری تیریږي اوسه بدی خو نشته، خو په لیټرین کې پخلې باندې نه وای، الله اکبر یا بسم الله، دا په لیټرین کې پخلې نه وای. باقی پوه اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دا به بهر وای چې دنه کېدو مخکې به دا وای، دنه لاړ شي نو که به نه دي ویل پړه کې وای خیر دی، پړه کې خو ویلی شي که نه. نو دا کرنګي کې ورکه ته اورې ما په لیټرین کې ناست یا یو کار باندې لګیا او تا ته د قرآن ایتونه راځي په خولې باندې مه وایه پړه کې دې پتیریږي، څه چېرته بدي خو یې نشته، اوره که نه څه بدي خو نشته، بلکې دی چې لیټرین کې ته چې دا قرآن ایتون تا ته راځي ان شیطان خو نشي راستی، هغه شیطان باندې ته تی څه بدي خو یې نشته. نو ای شور پکې جوړ کړي او دا پکې کوي، نو لا لګو تغلبون خامخا غالب به شیطان. دا د کافرانو صفات دي، او د مؤمنانو صفات بسی د قرآن په باره کې لکه صورت آراف وګورئ آیت نمبر 204، وإذا قرئ القرآن أو کله چې لوستل شي قرآن، فاستمعوا له، نو غوږ وتکه، لا غوږ وتکه، فاسمعوا نو چې وای وري، فاستمعوا غوږ وتکه، متوجه شي وتا، وانصتوا او چپ وتکه نه، خدای ما انسان هغه چپ یو دی چې خدیدل نه، خدای بمنه، نو لا لکم ترحمون، او تا برحموشي. په قرآن خو سړی د رحم اقدار ګرځي، په قرآن نه اورېدو باندې غضب اقدار ګرځي الله بنده. اوصاف الکفار مې اصول ذکر کړ، هسې ډېر شی دي په قرآن کریم کې ټول بیانوم نه، چونکې ما په دې آیت باندې لږ وضاحت زیات وکړ، وخت پې ډېر لګېده. نو انشاءالله نور آیتونه پرېښودل شته ډېر دي په اوصاف د کفار. اوس ومن الناس، د دې ځانه تر آیت نمبر 16 پورې در منافقانو بیان دی، هغه درېمه فرقه چا خطرناکه فرقه ده. منافق چا ته وایي؟ ابن کثیر ذکر کوي، المنافق من یخالف قوله فعله. منافق هغه چا ته وایي چې د هغه قول او د هغه فعل یو شادي و یو څه کوي بل څه، و سر و علانیته، او دا هغه سر دا هغه پټ پټ کار جدای او کاری جدای، په پټه باندې به هغه سیسار امې څومره کوي، او په کار باندې په کار به ځان نصبر جوړ کړي، کته کته به ګوري او خبرې به نه کوي. وسر و علانیته و مدخل و مخرج، دا هغه مدخل او مخرج دا به بل شان یو شان باندې پوه شي. و مشهده و مغیبه، دا هغه حاضر او دا هغه غیب دا به جدا جدا یو شان نه. د مؤمن خو هر وخت یو شان کړي، کور کې به اک عقیده به کې بهاري مکه به، نو دی بچی په خپل جمعات کې اندې او باغ دا کې په جمع دعا نه کوي، او چې بل دا اندې په جمع دعا غان کوي هغه بدعت هم سره، دا منافق نه چې په خپل جمعات کې پر دین به کې امین به پتی ده باندې، او چې بل دا بیان نه کوي نو دا منافقت نه ده. د منافق دا نه خره ابن جریر ذکر کړی، او دارنګه ابن کثیر د کغوی اظهار الخير و اصرار الشر، د منافق دا نه خره چې دی به خیر ښکار کوي او پټ باغه په حقیقت کې بشری ته به نه نیکی کوي، ای باغه بدی هو شي. نبی علیه السلام وایي آت المنافق صلاته، د منافق نشانه غټ غټي هغه درې دي، کله چې خبرې کوي دروغ به کوي، او کله چې خبرې کوي نو قسمونه به خوري ډېر زیاته، او دارنګه چې چا سره په جنگ شي کنځل به کوي، کله چې واده وکړي نو ماتی به بیا واده خلافي به کوي، دا منافق نښې دي. یو د قرآن کریم یو د منافق صفات دي، نو صفتونه بیا دې ذکر شي. موږ په منافق بیان کړو په اصول کې چې منافق دوه قسمه دی، یو اعتقادي دی چې هغه کافر دی، یو عملی دی چې هغه د مؤمن خو خطرې د کفر شته. منافق اعتقادي هغه جوړیږي چې کله مسلمانان کمزور وي نو یو طرف سوچه کافران بل طرف سوچه مؤمنان وي، دا مؤمنان لږ وي ماشومان یې کمزور وي، او کافران چې کوم وي ښه بدماشان یې ښه بادشاهان وزیران ساسي، لیکن کله چې په دې مؤمنانو کې تکړه خلک پیدا شي، دا ماشومان لوی شي، افسران شي، کارخانهدار شي، مالدار شي، نو بیا د کافرانو کې کوم بېغیرته خلک دي، نو اکا بېغیره خلک د دنیاي مفاد لپاره مسلمانانو سره ځان نږدې کوي. یار موږ ستاسو ورته موږ دا مفاد پرش ټولې دی، حقیقت نه مسلمان نه دی، مؤمن نه دی، خو دې صرف د دې لپاره چې راکه زیرا لبرتی کا خیر چار دا کسا لوگوں نے پیسی را لے راکڑے یرکڑ اڑائی میں تے اخڑا اندے باغ سزا نزدی کی دا حقیقت کی کافر بیمان مشرکی لیکن دے صرف زان کار کئی دا دنیا مفاد پر مومنان تھا او اگر نور سکا گئی تو استعمال کرو تو استعمال کرو دا ارچا میں مطلب ہے دا ارچا مل گئی دے دے دے بھائی سوک دشمن نہیں او یاد منافق عملی منافق عملی دار ہے چکر صحیح مومن ہوئی لیکن دے دا اللہ پا دین کی سستی کی پا بوس کی سستی کی پا روجو کی سستی کی پا حج کی سستی کی پا جہاد کی سستی کی پا قرآن کی سستی کی دا عمل لکفر دے دا عمل لمنافقت دے لیکن اس کا دے پا دیوانے کلک پار شو اتوبے انیسا اندے با منافق اعتقادی جو چھے او کنا دا غشان دے چرت سستی تیو شو پا موس کی آدے توبہ باسی یا پا قرآن کی سستی سستی شو دو سنور کار شپک کارا اب یاد توبی و باتی کی نی یا پا جہاد کی سستی کروا اب یاد توبی و باتی او کی نی نو بیام تی کی نیشی لیکن چی دے توبہ و نباتی نو آخر کار دے منافق اعتقادی تی جوڑ شی دی دا کہ دا منافق لس سپتو ذکر کر یو سپتا ومن الناس من یقول آمنا باللہ باليوم الآخر اب بعض خلقنا آتوں دی چی وائی پا قلی بانے قول سفت دا قلی دیکھا وائی پا قلی بانے آمنا باللہ من ایمان رہے پا اللہ باندے والی پا باليوم الآخر اپرد رسطن آئے باندے واما ہم نیوی ذکر کر آمنا باللہ ذکر کر آمنا برسول پہ گئے پی قیاس کر آمنا باليوم الآخر ذکر کر آمنا بالقرآن پی قیاس کر وما هم بمؤمنين انا دې ایمان راوړم چې د زړه نه ایمان صفات د زړه ده کنه او کول صفات د خلی ده نو په خلی باندې چې موږ ایمان راوړې بلې کې پړ چې ایمان نشته یو صفات د منافق چې په خلی یو پړ کې بلا دوی صفات یخادعون الله تګی کوي د الله سره معنا لیکه لامه پورا تګی کوي د الله سره نو الله سره تګی کولی شو تگی کو آغا شرط چا سر کی چی پاغمانی یو شیف پٹ پاتی کی نو پا اللہ شیف پٹ پاتی کی دے شینا نو مطلب دارے یو مانا اس مفاتر کی یو خادونا رسول اللہ تگی کئی دا اللہ پیغمبر پا حضر دا مذاب پانے تگی کئی دا اللہ دا پیغمبر تھرا واللذین آن آقاتا سر آمن چی مارا اس کارشوا چی پیغمبر تگی کی دے شی ولی پیغمبر کو انسان دے کنا پیغمبر انسان دے انسان کو ٹگی کی ٹگلے شی او اللہ بس نہ ٹگی اللہ کو نہ ٹگلے کی اللہ تو پتہ رہا ٹگی کو ما سره سڑو کی درو بڑا تو چ دادی دادی شنا باغونو بڑا تا جوړ کی او ما نہ پیسی واخ دیا بس سره سرو کی لکه دې مخ کو نو کی اغا مفتیان را پیدا شو دی ملک کے او خر کو دوی جی ڈبل کوم در ڈبل شادی پیسی را کی ڈبل کوم اللہ نو خلق ربانان دوکا کرو یو میاش دی ولس لگی لگی چانه چی لس دا که غصه به اغلب میاش که لس در روپای سور رو کولی و دبل کومی الان نو چی خلکو بیا او کرده جوی دو بلا پیسی ورک با لس لکه من لس در روپای میاش ورکه نو بلو بیا اولا کرونا ورک رو نو چی دا کرونا خراج جمع رو تختی دا بندیان سر تگیو کرده کن مفتیانو باشه نو تگیو خو بندیان سر کی گی اللہ سر نشی که ده دا مانا یو خادون اللہ چی تگیو دا اللہ سر دا مانا دی کی گی مانا سشوا تگیو که پیغمبر دا اللہ سر یا ٹگی کئی دا اللہ سر پخپل خیال بانے منافق دور بے وقوف دے چی دے وے کہ اللہ لا ٹگی اور اللہ سر ٹگی کو من اور اللہ میں دھوکا کا گنی اللہ میں گن دھوکا کم اللہ نہ دھوکا کی گی خانا ٹگی کئی دا اللہ سر پخپل خیال بانے پدی دا مانے امام قرطبی لکھلی دی من یخدغو من لا یخدغو من یخدغو من لا یخدغو آغا تو چی تگی کئی دا آغا دا سر چی اگر سر سو تگی نیش کولے فا اینا ما یخدغو نفسهو نو دے خپل زان سر تگی کئی دے خپل زان سر تگی کئی پوشی دارنگی امام قرطبی نی که پدی بانی لاند بیا فدخل فیه کل من یعملو عمل الدین لاجل دنیا اللہ اکبر اس وقت اوپر ہے پھر امام قرطبی کی فدخل فیہ

دی مبارکی با خلکو بیا دا دغه ورده اسباب امر شو یا چرته میخه امر شو یو ورک به ورده نو ته پسان به بر نه دی به چې کت دی به ګر دی نظر خو تیر دی چې اسباب چا ورون دی به چیږي کړی هغه اسباب نو ټول به منډ کړی هغه اسپیلا یا خریلا یا میخلا قربان برا پون شو اوس د ته پسان هغه دی راځي کنه ته مولیانو نیولی سار چې دا لړې په هغه باندې ټا پسند نه دي سپین سپین پټکی بولی اته څه وګورې داسې په نو دای څه تک وګورې چا دې پر مخې چا دې پلا چا دې پلا چا دې پلا نو لوی لوی ملک دې ډېر ډېر کلی دی په کنه نو چې جنازه روان شي هغه جنازه هغه یو ټوله پر منډې کې نو چې جنازه سوراره شي نو دې ډومبې سب قابو کړل تا لړ شي چې خیر دا تماشا وکړي تاسو ډومبه سب قابو کړی دا ولې قابو کړی دا ته خور ته دم پس ډومبه سب ټول مړې دی بیا دې نېشنل مشر دی رشه باچا خان بابا باچا خان بابا دغه کتاب دی زما ژوند او جودو جوړ غټ کتاب دی خپل کتاب دی ما د سر تر اخره کتلې خبردار کتاب دی هغه کې هغه وای زن په ملک کې وای مولیان شاډولا چي هغه د اداري خطه شاډولا وای وځن په من کې مولیان شاډولا چي ته زه مرشي ان پی سی راډي په من کې پی سی هم پکې وي او ګوڼه پکې وي صابونه پکې قرآن مجید هم پکې کپڑے هم پکې یو ډېر لوی ډېرې وي لا ګوري وای په هغه باندې سمانتر وي یو بل ته بخي پردیشه وای زمون په کلی کې یو طالبو نیما ته چې خان لکه پی سی راک ما چې سکه وی واده ما دې ما ته پی سی راک مونږ اکثر جیلونو کې پتاه کې مونږ ته پی دي نشته هو الکه یو چل ته خیمه ویسا یما د چې شاډو لکه چرته کینا ته کینی ما ته جو کینا ما نو ما د چې کینا د چې کله تال راشي کنا تا ته وبخي نو یو تیر او چته غا وی ما پمړې وې د بار پسوم سولاړ د بچکو ما زبر د بچکو خیر هغه زمنګ یو د ما مالو رکه ترولو ډیر مال ډیر مالدار وا بیا غا مړ شو دې ته ما شروع کې دلته ورشن نو ښا وی ته بر په درې ما چې ولاړم درته وی کته نه ګورم مړ مړ به ما دا ډېر ظالمان دي یې ما چې نه شي وړول په تیر اوچا تا کا نور نور ما ته پیدا وی چې دا نمبر باندې چورلې دا د خو را لته یې جاس تا ته می قبول کړې دی ښا وی درو چت کا غشه وی وی چې څه کې بل ته واخه کا وی نه بخم زما زور دی وی ټول ور پر راپای ما ته کې نه مولای مولای څه کې دا شی ته د توبه په خپل اختیار کنه یا اوم بخو نو دا ته مثال شته چې او شته او بخو نه به بل ته خامو خا بخي یو بل داسې نه پدلو وی چې نه دی ما ته د تر جنگ سو کوي تا ته تو بخو کنه به دا غ ضرورت ده دا لکه زه بیا غلړ وی بیا سلام کوم لیانو چې بیا با غ سره کینو چې مونږه پیجن امون به اول قسم اخلو چې لګرا وګور بل ته بخي وو چې نو دا غ ته ګیان جوړی کړی تګي یو بل به دا مال قلیلا افا خدای کثیره افا غبن فاحشه امار قبول کرده پرده امار به قبول کرده بیسا او بیا ما تا تا با خلق داگه تگی نوا دا به تگی او تگی بیسن کولا وی دا غریب فقیر چه مرد شوه ده پا دا بانی دیر زیاد موضوع ندی او دیر پیروجی دی فر فاتشی ده لحاظا دا از منگ دا دا فر حیل استخاط کهو نو دا چه منگ یو تا وخون دا یو پا دوشی نجبل ته وبا خو یو په سدور شي نجبل ته وبا خو یو په اته شي نجبل ته وبا یو په شپار شي نجبل نج په لاس کته شل کته باندې وګرځي اندا یو په زر باندې شي یو په زر نو کله فرض ک سل روپۍ وي اندې یو لاک جوړ شي دا غ طریقې وي دی لټه گئے دیو جنا یو سالی کوئی کار ها با خلق آری جمله راس کار ها با خلق آری جمله راس با خدا تصویر و ہیلہ کے رواز مخلوقات سر چکم کاروں کیا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے چھ چار منظور روپئے ٹھیک ضرور پر کے داس ہو نہ کہ چھ چار منظور روپئے یہ پلس ہو کر دوں او رکھا اللہ کا دعوا آخر قبول کر ادا دے بل اور کا پلس کا تیو کر دے بھائی ہاں پران کی خان دس ضرور پر بھائی سچے دا خسر دی دس ضرور دیدہ میں زیادہ کرے لکھنا اب بھائی مو کوئی چیز سل زیادہ شو سل زیادتی گی یو معشوم لے روپئے ورکا یو روپئے بیا غنه والا بل ورکه بیا غنه والا بل ور په شلو کته و ما نیو ګرځو هغه ته هغه بچی دا شل روپئے ور او څه شي دا کاکا ته ما ته ټکی کې دا یو روپئے اله کدا مې زیات کړ کا په طریقه باندې او په څه زیات دا یو روپئے دا خدا مولای سیف صدا کارو خیر

عقل په انسانانو کې یو ما عقلو نه دی چې عقل پکې نشته ما عقلو د خرو د پاره وي خره دي اجور شور په غویانو کې په خرو کې نو ما غوري نه دی د خرو نه ملاندې دي یعنی چې وګوره دا صفات د یو بل سره دا شان په ترتیب کې راغلي دي دا صفات دا شان ذکر شوي دي د منافقانو په داسې د یو بل سره ربط دی لکه اول د خلی او د زړه وینا یو نه وه انټګي شروع کړه چار کړه د خلی یو په خلی یو سره یو کول بل سره نو صفت د ټګای په کړه ټګي شروع کړه نو الله ته د عقل څخه شور دی واغسته د غوینه ولادې شو ده درېم صفت اوس فی قلوب مرض په زړه دی کې مرض دی د منافقت نو فزادهم الله مرضا زیاد دی کی دیل اللہ زاد و ممانو کرا زیاد دی کی اللہ دیل را مرد یعنی جملہ چکم دعائیہ شوا جملہ دعائیہ من و تخیرے اکڑے چی دا تی پات بگی خدای دی والدہ مرض نور ام زیاد دی پدر بان امام قرطبی لکلی دی اوائی منافق تا بددعا کول جائز دی منافق تا کافر تا بددعا جائز دی چی منافق دی زدین آدی کافر دی و خدای دا مرض نور خدای مرضی که خدای خدای نور تبا کوا فزادهم الله مرضا نو زیاد دیکی الله دیل دا مرض منافقت یا جمله خبریه دا فزادهم الله مرضا نو زیاد بکی دیل الله دا مرض چی دی علاج نکی کنا توبه نو باتی نو دا مرض بول الله زیاد دیتوی جمله جمله خبریه الله خبر درکو او جمله دعائیه چه تو تا وی بدعا و که چه خدای دی والله مرض زیاد کی او سر الله وی زیاد دی کنه الله مرض نو الله خیری کهی اصاس وی دا الله خیرو تا ساجد تی خیری خمون کهو الله خیری نکهی خود تا تا و ما تا چلو خود چه دی خلکو تا خیری کوا بعد خلو که خیری نیخو خیری مسلمان تا بکوا چه منافقی با ایمان دین فروشت و خیره که خدا دو درشان تباه که پده که دای سلورم صفت شد گوره چه شعور تی ختم شد نو مرضی شد کنه صفت پکی دار آگه مرضی شد اوز مرض سو قسمانه مرض دو قسمانه دان پویا کوئی یو مرض جسمانی ده یو مرض روحانی ده خواه مرض بیماری جسمانی او بیماری روحانی اده دوار اسباب سلور سلور دی خواهدان خب بویا کوئی که مرض جسمانی رقیم سلور وجی دی مرض رازی سلور وجو اکه مرض روحانی دی اغم سلور قسمه دی اغم پا ادایم سلور وجی بی اکه مرض جسمانی رقیم سلور وجی یو فساد ده میده میده که فساد راشی آنو چه هر کل میده که فساد رای بیا دودای نه هزمهی خوراک نه هزمهی سره نجوره شی یو وجه دویم زعفه ده انسان سره کمزوره بودای شی نو قوه چه کنی طاقتونه ده بدن طاقتونه کمزوره شی نو سره بیمار شی ده زعف ده وجه باشه او درم بیماری را دی د بی اعتدالی د اخلاطونه درې مرض راځي بدن کا بدنی مرض د بی اعتدالی د اخلاطونه پر بدن کې سلور خلط دی خیلاب توی خلط یعنی دا بدن د سلورو دغونه جوړ دی سلور خلط دی یو خلط وینه دا وینه نو وینه دغه جوړیږي یو خلط چې کوم دی اغا بلغم ده دا بلغم چه ده دا دا اردو دا دا ارداده دی زړه د پړپوس خوراک ده او دا دا دماغ خوراک ده که بلغم بدن کې پړپوس باندې کمزور کیږي او دغه باندې خرابېږي دماغ بلغم او درېم خل چې کم ده اغا صفرا ده صفرا دا دی یو تیلای ده دی میدی رسته خود یو دو میدی براخوله چه خوراک و تدنگ یو دو میدی رسته سر ده چه پاقی بانی خوراک گودی ده غط کلمه تا تیو ده دو دکه ده غط کلمه ده د دې میدی پرې سر باندې یو تیلا لګیدل چې ته تریخ وای ا تریخ کې زړه غنوبي ساروی کې تا لیدل وای کنه ساروی کې په دې ډول کې اتریخ اګه زړه غنوبي کوي دغه زړه وبو ته سفرا وای کله چې سفرا په اعتدال باندې وي نو ټیکي اکل چې سفرا زیات شي یا کم شي بیا سره نه جوړ کیږي ایو د یو خل چې کنه اسودارا سودا هغه په دغه پتوري کې بوي دی خېټه کې د ګس طرفه دا ته یو دوره باندې کې شېد تور باندې کې نه تور خړ باندې کې ایته تور ویل کېږي دی غاړه ته په سارو کې وي تور نو دا د دې توري کار دی دا اډو کې مضبوطه ای کله چې تور کار وی بیا اډو کې ماتيږي او خرابيږي اته به ته بل اډو کې ماتيږي دا څلور خلته دي اوس کدا په اعتدال خو بیا سره منډي وي ټیک ټاک دي او که بده کې یو زیات شه بل بخامه خکب لکه وینه را چې وینه زیات شي جوش زیات شي نو په دې باندې بلډ پریشر راشي سر په چورني بیا راغورديږي اوټ اٹیک کوته کیږي او چې کله وینه هغه دغه هغه جوش کم شي او دغه زیات شي په مقابل کې بلغم زیات شي نو بیا هغه په سړی کې لو بلډ پریشر شول شي بیا سره را غورځيږي یا بری اټه ټه کوته شي پوه شي نو چې کله دا په اعتدال سره ټیکي نو دا رنګي سفرا چې کله په اعتدال نو کفر که په میده کې او شی هضم نشي نو چې کله په داغې نه غساس کړی شي هضم کې کولمو ته جوړ هضم شوی غشي نو سړی روغي او چې کله هغه خراب شي هغه سفرا نی یا ډیر شي چې ډیر شي مې دې ته زیات راشي بیا سړی بیا اڑک ادا کیږي سوځي ا چې کموي نو بیا ډوډۍ نه دی بیا سړی نه جوړ کیږي دا کرنګي سودا را سودا چې زیات شي ان بیا سړی ته تور ځړې کیږي ا چې کم شي نو ډوکی کمزوري کیږي ا چې کله دا په اعتدال باندې سلور را سړی کیږي پوه شي په دا کرنګي کوم چې روحاني مرزونه دي دا غیم سلور سبب دي یو فساد دی په سړی کې خوې د فساد پیدا شي د دې نه خبر وړي هغه دا د دال تراړي دی دا ملګری جنگ کوي ملګری جنگ کوي یو دا دی سړی تا مو کړګي چې ما ته ملګرو حال وای بیا ٹھیک ده ایو هغه چې اسی بي ته دیو خبره بل ته کوي د بل غبل ته کوي د بل بل ته نو دا فسادي سړی دی د کې مراد د منافقت برازي خامخا چې دا یو خبره بل ول د بل بل دی د کې با مراد را پیدا کوي د منافقت دویم ده دویم د روحانی مرض د فارا دویم چې هغه ضعف ده سړی بدنی کمزور شي هغه آتا چې سوال کوي چې اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز عجز د ک ضعف ده د بدن کمزوري خدای د بدن کمزورا نه مو ساتي نو دا کړه سړی کمزور شي نو چې کمزور وي نو لوګو دي چې اټه کوي بیمار نه تا دغه شوی دا بیمار شوی زوپ او درن روحانی بیمارا د پاره یعنی زوپ چې سره کمزور شي د حق مثال نشي بیانوره زوپ چې د حق مثال نشي بیانوره یره که بیانو ما څوک به مړ نه کی اصل څوک به وای حق نشي ویلې رد شیر نشي کول رد ولادت نشي کول د پک د کی زوپ راشي کمزوري نو دته منافق د مرض منافقت لګي او درم سبب د روحانی مرض دفاره درم مرض روحانی مرض دفاره اغا بیعتدال اخلاقو یعنی ده ارچه سر کی نی پاسی طاقتی وی نه قرآن ویره دی نو غیر مقلیدین سر کی نی نو دا غی نو که بیا چرتا بیا شیگان سر کی نی آوی دایم ٹھیک کوئی نو که بریلیان سر کی نی دایم ٹھیک کوئی نو که دیوبانیان سر کی نی دایم ٹھیک کوئی نو که ارچه سر کی نی و یو دا ټیک وای نو دته مرض لګی دے د ارچا باندې دا د مرض شي او صدورم ګډوډتیا صدورم ګډوډتیا ظلمت وتوري لکه په روحاني مرض کې په بدني مرض کې ظلمت د سړی کیس دماغ او توخې دي وای سر را باندې ګرځي سترګې باندې را باندې تور تور دکه روحاني مرض دي ظلمت چې دا چا نه خوري خوري دا ارچا نخوری دا ارچا دوست دی دی بیارت کوله نیشی را کرد کن آبا خفه شی کرد کن پلانکه با خفه شی انده تا مرض منافقه تو لگی اخیار طبیب اخیار راتر آگه ری چی اگه دری کاره کهی یو اگه تشخیص کهی تشخیص شده دا کم مرض دی چه داکتر مرض دی نن تو برای داکتران و حال دا چه مرض پی جنی نا تا سلال چه داکتر رکنه نو لس قسم دوائن باتا لیگی ولی دی مرض نپی جنی و یرکی دیشی دا مرض دی یرکی دیشی دای رکی دیشی دای کم داکتر چه دوگ ولی لیکی آیاو پدی پوش وید دا مرض رو پی جن دیده او بعد داکترانی نو اگه پی جن نه مرض نو پتو که یرکی دیشی دای نو لس قسم امرادو یرک دانی دا بلا پی خشی که دا بلا پی سمیه نو دا بلا سمیه خوری خویا تاتایی چی دا یو پا غلس و گولو که یو خود مرض بی اخوال تا کارو گی دا نه چی دیو خوری دی دا سو شو دی تال نقصان دا که دا دا تال و نور مرض جوری دا کرنگی دا روحانی مرض دا پارم سبب چی کمین دا که ظلمت ته چه تره ارچه طرف کینی پی پادیه در ارچه خوریسکی نو پده تیار راشی یره کرد کوما نو خبا خفاشی بیا بسراکی نا یره کرد کوما نو مدرت همی دا بیا بسو چاندی دا راکی انده تا مرض دادگی مرض دادست نو اخیار طبیب اول تشخیص کهی نو قرآن تشخیصو که چی فی کنو بی مرضو دده پرنو که مرض منافقات نو علاج سده اوس علاج با رایی که او سده که دا منافقت راغلی د فساد د وجه نو دا فساد دا صفت د ځان لری کې اصلاح دی بدن کې پیدا کی چې یو بل بن زلاړ شي هغه ته لکه خپل د یو ستاړي صفت کو اړیر خطر استا بار کې اگر کا بدو مری نو د پړ کې به سره پیدا کی هغه بل ته چې ورځي لکه کو ستاړي تعریف کو نو پدې کې د مرګر من کې جوړ پیدا کی او کنه یو ته چې اگر په دا و بل ته چې دا و نو دې به هغه به یو جنگ کې یا نه خدای منافق شي منځ کې نو دا فساد دا صفت دی ځان نه لري کی ا د اصلاح صفت دی ځان کې ودا کې منافقت نه بچي یو ا بهما ضعف او د کې ته زو د چیر یریږي که مثلا کوم نو د مړ کی امامتی بران لاړ شي نو دې په الله باور وسو کی په الله توکل کی وشه ان شاء الله ټیک وشي او درېما چې دې بے اعتدال دی اخلاص یعنی ځان نه پویا کړی او د هر چا خبرې وړي نو دل په کار دی چې قرآن ته کیږي او ځان پوی کی نو دی و دا غینه بچی د منافقت نه اصل اورم چې هغه ظلمت ته یعنی د هر چا ډوډای دی خوړي د هر چا سره دوستی نه کوي ان شاء الله دی بر او چې تار چا سره کینه دار چا جلسو لدی ادار چا د خوریس کې کړه نو ته وسنګ په غره دوکړی شي او ار سو خپل جلسی را ولدا پیرات سګو کې نو دیو جن ته منافقت لګی بیا نو فکار دا چې د علاجو کې کدا ار یو سبب نو ته مرض لګیلې چې دا غي علاجو کې چې خدای پاکي وځ کې فی قلوب مرض په زړه نه دی کې مرض د منافقت فزاد مولا مرض نو زیات دی کې الله دې له مرض منافقت یا زیاتې دی له الله دا مرض منافقت ولو عذابنا الیما ادل عذاب دردناک دی دای حکم دنیا اخروی شروع چې آخرت کې به الله دې له عذاب ورکړي بما کان یذبون په دا چې دې تکذیب په دې په چې دې دروغ وایونکي او دای پینځه صفات شو ورومبه مرومبه صفات سو په خلی یوا خپل کې بلا داغه اثر سره نه یو خادونه تکمار شو چې تکمار داغه اثر سره نه مشهورون شو نو چه ما جورون شو داغی اثر سش سراغه یک دیمون در اونجان شو نو شپکم سیبت و ایدا قیل الام او کل چوری دی منافقان تا لا تبزو فی الارض پساد مکوی پز مکا که و ایده انما نحن مسلحون انما بیشکا نحن منگا مسلحون اصلاح کون کیو علا خبر دا انهم هم المسلحون ان هم یقینا دای چې هم زبیر فضل تاکید لراړو هم مسلم هم دای فساد دی دا پتا دی ولکن لا هم لیکن دای نه پیږي ګوري فساد دوه قسمه دی یو فساد دنیاوی دی په غیر خړه پیږي لکه یو سړی قتل نه کوي یو سړی زنا کوي یو سړی ډاکی کوي یو سړی دروغ وایي هر سړی پیږي دا فسادی سړی دی بل جنگي او یو فساد د دین دی ښا فساد د دین دا دی چې شرکیات او بدعت خورې په خلکو کې نوم ولر دین ور کوي او وی هغه شرک او بدعت دغه فساد دا خطرناک دی ادي ده کوم رات کوم فساد دی دغه مراد فساد د دین دی ځکه انما نحن مسلمون هغه د دنیا غو فساد ډاکو تا او قتلونو تا او جناکارو تا شراب دی ته څوک اصلاح نه وای دا غو دینی فساد دی چې د صحابه بدی په بیان نه اته مو خو د دکان کې د دین ډیر کار کاوه فساد دی او د قران نه به خلک باندې او وای به مونږ ډیر لوی نیکو کړه واته خو ډیر لوی فساد دی قران نه خلک باندې کم بخته فسادی خاصل تی قالو انما نحن نحن مسلم شو قران ته کوي دلی هغه یو شپه کتان را لو لهیم او شهیم لهیم خو وخه اخو غټ غټ ویرال نیمال چهره نه چې چا د متوار ته لکه نه نو یوازې څنګه دې خبرې کوي بیاغه وی چې جی تا ته پته ده چې په دې ملک باندې سور انقلاب را سور انقلاب دې دغه ته وي دهریت ته سور انقلاب را روان دی نو موږ سلا کړ چې دې مخنیوي په کار ما چې بالکل په کار ده ایما ته وی چې موږ راغلی ته موږ سره ما ته بالکل بالکل خو ځتا نه تاسو کومه مال جواب راکړي چې په اسلامي ملکونو کې دهریت په کوم ملک راغله کې افغانستان شو یا عراق شو یا شام شو نو د دې سبب څه وتا څه پته وچینا یې ماته دې سبب داو چې الله کې پیغام کوو کې د حق پرتو علما بدی شروع شو صحابه په لان تا دای باندې شروع شو نو زمون په دې ملک کې بلاته سره تیر شوه دې چې هغه په صحابه باندې لان تا کړې خلافت ملوکیت دې کړې در نور کتابونه لیکلي پای کې پیغمبران بدی ویلي دي نو دا د دهریت لپاره اول دک سبب ختمون دي او خيار طبيب چې کله علاج کوي نو اول هغه سبب ختم دي وته لکه تا د بيماري دین راغله دا شی بیا مکوا نو بیا علاج شروع شي نو په کار دارې چې د مخ ټول مخه مونږ چې د دې رد کو هغه فریدو مونږ اول هغه خلک چې کوم دلته کې دهریت پیلاوي چې صاحب بدی بیان یا د امامانو بدی بیان نه چې دک خلکو لمونږ نه وي نو مخ نه وي کو ویو بل ته وخت دا خو په مونږ راوړ وی وای چر مونږ خدا پلانګي سه په د مودود سه په عقیده دیو ما ته چې ما ته فتا تا دا په عقیده دی تا د ما شاګردان نه خو تا دا پستاس په لیبرالو کې دا کتابونه شته کنه نو تاسو ورشه اول د خپل لیبرالو دا کتابونه وباتل بل تاسو په خپل جماعت کې وای چې مودود سه دا دا کړی یا خو مړ شوی دی په ژوند هغه توبه نه ویسته نو کم از کم دغه دغه کتابونه لیبرونه وباسي نو بیا مال راشه وی چا یې لاس را کېده بیا چا یو بوټی کړو چې موږ بلاړ شو ماشي لاړ شي ای پیارې د کله کې ودا لاړ راغلی یې موږ اصلاح کوو اصلاح کول دغه وکنه نو قالو کای و فساد تصاوو بدی و بیان نه کای و فساد امامانو بدی و بیان نه کای و فساد د حق پرتو خلاف بکای کای و فساد د قران نه بخاله ونی کای کای و فساد شرکیات بکای بیدار بخوری او موږ خوري له مسیحیو او موږ ډیر له کار کو دا منافقان در منافق سویم سی پات شو شپږم سی پات چې فساد ته اصلاح وای الا خبردار انهم یقینا دیشی ان راوړې دې تاکید الا هر پیتنبی راوړې هر پیتنبی دې ته وای لکاشن او انګلیش کو ته کاشن وای لیکي یا خبردار شه پښتو کې لکثړې یې وی کوي یو غوې د تین نه پل شي نو جوړې روستو په دې دوبر کې ولا چوکا ورګی دا شانته نو نیږي کی نو مطلب دا چې نیږي دې الله چې نیښ شه ګوره خبردار شه دې خو بزان ته فسا مسلمین وای ګوره مسلمین نه دي که مفسدین دې دا دي ګوره ته دې چرته مسلمان وای چې او دې خو ډیر کار کو ير دې ډیر کار ته به ګوره نو وای یو سید د خیر کو صاحب په دې بد ویلی نور خو وای تندې به ډیر مضبوط دی کنه نه نه دغه فسادیان دي یره خیر کې مامار نو نور خو خیر توحید بیان نه کنه نه نه نه ګوره خبردار دا فسادیان دي دا فسادیان دي ګوره د دې بس توحیدی چې امامانو به بد وای چې هغه امامان چې د دین ستنه وي تا ته دین راتلې دته بس ته د بس دین کاری چې صحابه کرام هغه بدنام شي د بس دین نو خبردار خبردار انهم یقینا دای چی دي دا ځان ته مسلمان وي همونو زم دا فساد دي ولکن لا جرون لیکن دای کی شعور نشته اوس وم صفات وم صفات چې د دین خادمان هغه بدنامي وإذا قيل لهم أو قال چې ویل شي دیتا آمني ماروري كما من الناس فشان صاحب صاحب کرامو ګور ناس لفظ راړ ناس جمرا اشاره دي ده شو چې د ټول صاحب کرام ایمان چې کوم زنګ پارا یو ته دی ونوي چې ما آمنو كما آمنا ابوبکر دا څه نو وي آمنو كما آمن عمر آمن كما آمن عثمان آمن كما آمن علي دا څه ونه وي ټول ذکر ټول صاحب کرام ګویا کې د دې یو یو چې کم پس روان شي بس اغا حدیث کې چې راځي چې اصحاب ک نجوم زما صاحب کرام په شان د ستوري بی ایه مقتدیتم اهتدوا کم پس روان وای دا ضعیف دی دا د دې آیت د تصدیق کیږي د دې آیات د دې تصدیق کی ټیک دو ضعیف وي روایت کې به ضعیف وي ضعیف لیکن د دورات په سترګې وګوره کنه راوی ضروري چې وسړی یو روایت کې ضعیف راوی لا بس هغه اگر حدیث نه دی آیات ته وګوره کنه عام کما آمن ابوبکر نه ویل کما آمن عمر نه ویل کما آمن ناس جبر یعنی هر یو صحابي چې کوم واجب تقلید ده خانه هر یو سب بی ایه مقتدیتو بیتا کرو بوشت پا خبره بارا نو قالو ویده انو امنو آمنگ ایمان راوڑو ده کم صحابی پسی چه روان شی بس داغا لا رحا کرا ده کم صحابی پا تاریبا اوز داو آیا دا المنگ چه کم کارو رکو درون بار خیر دایو صحابی کرن چرتا منی پسی یا سر ویستی کردی دا یا دا دنگلو چه کردی د صحابو ایمان چې کده زموږ پر شر مشال را هده زموږ پر کا سوتی دا لکتور دې صورت کې وګورئ آد نمبر 137 آد نمبر 137 یو سل وو دیر د دوی می دړوبانه سی پاره اخری ما هوه فاین آمنو پس کی مانو دے خلقو بی مستی مامان کم پشان دا آغا چی مانو تا سو پاگی من او صحابو فقالیه تا دو یقین دیل آرہو من دا تا صحابو ایمان دل تا من لکھا سوٹی گردو دے کر صحابو پشان ایمان تا سو راڑو نو تا سو لارو من دا نو چیس ار کل دے صحابو ایمان دن بار کسوٹی دا نو صحابو بیا غلط خلق سنگا شو ولی الله موږ ته غلط خلقو په ځل لګولیو نه دین ثابت شو چې صاحب کرام چې کومي را بالکل پاک دي اکبال ګناونه دي شي الله د مخ نه ماف کړ الله هغه ته ګناه نه دیوله خبره ختم شو دیو جن صاحبو کې دا غي تدقیس کول څوک چې صاحبو تدقیس کوي نو دا غوي امام ابو ذر رحمت الله له امام ابو ذر رحمت الله له هغه محدث دی چې هغه چاوي کې اوسړي وي چې ابو ذر اتک یو لک احادیث سندن متن نی یاد نو په ماری خدای تلاقی نو خدای په تلاقی دی شي هغه ته نه وی که چا دا وی چې ابو ذر اتک 3 لک احادیث سندن متن نی یاد نو خدای په ماری خدای تلاقی نه تلاقی مطلب چې ماته 3 لک نه زیات یاد دي د بخاری شه دا دو غټ غټ جلد دي په دې کې ټول ټال 6000 احادیث سره پات دي چې مقررات هوا دي 4000 پاتې کی تقریبا یی بخاری شریف کې ټول ټال 4000 حدیث دي امام ابو ذر ته سره یادو اته ته 3 لاکھ دا زیات یادو در عالم دی هغه وایي اذا رايت الرجل اكل چې وسړی ته ویني ينتقص من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم احد من اصحاب چې ته ویني یو سړی چې هغه یو صحابي بدوي دا یو عام صحابي ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی ردانا امیر واری دلونا عام صحابی چی یعنی غا گمنام صحابی دیو صحابی بدوئی نو فعلم انه زندیق په دې باندې پوش را زندیق دی زندیق هغه چاته وي چې وی کافر وی شیا او په ظاهر باندې مسلمان ظاهري او دین تباه کوي دې ته زندیق یو د مرتد مرتد دی چې مسلمان دی کافر شي یو زندیق نه چې کافر شوی دی خو هغه داسې کارونه کوي چې د اسلام د لړولو د ختمولو کوشش کوي د زندیق توبه نه قبلېږي د مرتد توبه قبلېدی شي پوهشي نو فعلم انه زندیق لأن الرسول عندنا حق ولې زندیق دی لأن الرسول عندنا حق ځکه چې نبی اسلام زموږ په دین باندې حق پیغمبر دی والقرآن حق قرآن حق دی وإنما أدى إلينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او دا قرآن او سنت من ته چرار تولی دا نبی صاحب ملګر تولی دی نو چې ار کړه سره نبی صاحب ملګر توان کوي دای تنقیز کوي نو دې زمون گواهان مشتبه کوي شکیان کوي چې دا دور خراب خلکو نو ولې دا قرآن هم غلط دی استغفر الله او دا حدیث هم غلط دی نو زم دنیا خود ودی قرآن او حدیث دی نو چې قرآن دې شکی شه اون دې دین دې خو با کوته او چې سنت به حدیث شکی شو ام دین دې وی خو وایسته د صحابه کرامو صفائی دا ګور د ایمان نه ده د صحابه کرامو صفائی به د ایمانیاتو نه ده کوي یاد ساتي لکه څنګه چې د نبی اسلام اخری پیغمبري منل دي ایمانیاتو نه نو د کرنګ صحابه کرامو صفائی د سقاحت دا د ایمانیاتو ده ځکه که صحابه کرام بدنام شو نو قرآن دې وی خو ته غم بدنام شو د صحابه بدنام شو احادیث دې بدنام شو او دا که د باطل او ګرکو کار چې صحابه بدنام که چې قرآن بدنام شي ختم شي او حدیث بدنام شي ختم شي نو قرآن کریم دې وجه نه صحابه کرام صفائی کوي ډېر په کله وی رضی الله عنه ورضوان کله وی لقد عفا عنهم کله وی لقد عفا الله عنهم کله وی فاعف عنهم واستغفر لهم وشارهم في الامر قال اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى قال والزمهم كلمه التقوى وكانوا حق بها واهلها ده صاحب الكرام صفات في القران الكريم قد ذكر شيء قال فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد استروا واذا قيل امنوا كما امن الناس ده طول صاحب الكرام وكذلك جعلناكم أمة وسطا وكذلك جعلناكم أمة وسطا كلا دال فاضل راضي القرآن الكريم كلا نبي اسلام الله الله في أصحابي لا تتخذون من أرض من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه الله دا ټول بعد راځي کلوي لا تسب اصحابي دا ټول لصوص دي صحابه صفای لپاره دغه الله ته پتو نبی اسلام ته پتو چې سورب بد کردار خل دي دی به صحابه کرام بدنامي چې صحابه بدنام شي چې دې ته وي خو وای دا خو د دور ګناه نه ده نو ول نه ګناه ګناه خو تر دک ده دا د زنا نه زیات ګناه ده دا د کفر نه زیات ګناه ده صحابي بدنامول دا د قتل نه زیات ګناه صحابي بدنامول دا رنګ د حق پروت علما بدنامول دا د قتل نه زیات ګناه ده الله باندې ګانو ځان پوه کوي په دې باندې یو دا خو ډېر ګناه خو نه کړل نو چې تا تور پدې شي وي مونږ ور پدې شي یو دی نه فارا هغه توبه نه استه کو توبه استه د مونږ څه کار دی واژه چې مونږ ور پدې واذا قيل لهم او کله چې ویل شي منافقان ته آمنوا ایمارای کما من الناس پشان دی ایمان دا صحابه کرام قالو ودی انو امنو آمنگ ایمان رو کما من صبح پشان دی ایمان دا بیوکو پانو گورا و ایمان خو من کم شده و ایدا توحید خو من کم بیانو لکن نسا خواهی منگه پا حکمت بیانو آی پنج پیریان توحید سی و جگڑا دا جگڑا دا جگڑا دا آده خود جگڑی دی دا خواهی دا خواهی منگه و یا تیاسر جنگ و دا صحابه کرام کوم داشن کو زکه منافقان دا بیو کوپان وی جوړ جوړ پیدا کی ټوړ پیدا کی د صاحب کرام بار کې منافقان دا خیال دیګه بای کله خبره کې کدو خپکی کدو خوشحالیږي کدو خپشي ان شاء الله چې روغ خبر زو کړ ته نن سبا صفا خبر وکړه کینې شنه نه خپشي نو چې سبا ستا په خبر سوچ کې چیرې ما ته ٹھیک ویل نو ستا به شکریا ادا کړي، تاله به دعا کوي. مونږ د شیخ القرآن خبرې په مونږ خیر نه لګېدې اول اول کې، ځکه مونږ دې نورو ډلو کو په مونږ به د هغه نوم بدلوي چې چا به دغه نوم هغه مونږ جمع کړ مرای نه مونږ چې ولې دغه نوم اخلي، دا پنجپیرې دی، دا نه مونږ دا نه مونږ. لیکن نن مونږ دغه تعریفونه کوو، هغه چې چا مونږ زمونږ مسله په ټکړو هغه مونږ د کافر نه مونږ ته هغه بد لګي زیاته، ځکه کافر مونږ له ایمان نو خراب کړی، لیکن هغه مونږ له ایمان خراب کړو، هغه مونږ له اعمال تباه کړو، هغه مونږ له عقیدې تباه کړی. پوه شوې؟ نو که نن دې صفا خبره وکړه ټیک دی، او سړی به ناپوهي هغه به خفه شي، لیکن سبا به چېرته هغه پوه شوې بیا به چهای چې استاد خو رښتیا ښه خبره کړې وه. پوه شوې؟ نو لیازونه مه کوئ، د چا صفا خبره کوي، لهجه نرمه ساتئ. او باقی چې سوره زندیقان دي، سوره غلط خلک دي، د هغې نشاندهي وکړئ چې خلک به پوه شي چې خلک به مونی شي. وذا قیل لهم، کله چې ویل شي منافقان ته آمنو ایمان راوړئ، کما امن الناس، لکه چې ایمان راوړی خلکو، قالو ویلي انؤمنو آیا موږ ایمان راوړو، کما امن سبا، لکه چې ایمان راوړی بیوقوفانو، صحابه او سبیه بیوقوفان وای ارتسل شان جوړ کړی، جنگ جوړ کړی، ځکه صاحب کرام جو مسله ومنل، پلار ته به بیانول، رونو ته به بیانول، ترونو ته بیانول، جنگ به جوړ شي، دا بیو کفار دي، موږ ور په خدمت باندې کار کوو، منافقان وي. الله خبردار، انه یقینا دی چې دا ذات چې هوښیار وای دا بېمانان هم سپا هم دا بیو کفار دي، دا چې مسله نه بیانې بیو کف خدا دی. ولکن لعلمون، لیکن دی نه پیږي، دای سویم سی پات شو، اتم سی پات شو. گورا دستر نا پیرا شا چه دا خلی او در خبری او نو شوا، نو دویم سی پات بکسا پیدا شا تگی، نو چه تگی شروع کرا، نو درم سی پات بکسا پیدا شا لاش غروم، نو چه لاش غروم دا پک پیدا شا، نو مرضیان شو کرا دا مرض پک دا سی پات پکرا، نو چه مرضیان شو نو یا دروخ شروع کرا یک زیبون، نو چه کزا بی شروع کرا انو بیا فساد شروع کړه، شرکیات ابیرات شروع کړه، نو چې هغه شروع کړه انو بیا د حق پرست بے وقوفان شروع ویرا شروع کړه، چې بے وقوفان چې حق پرست بے وقوفان وي الله تعالی ما د جاهلان شو. اتم صفت د جهل مرض ته لګي. و اذا لقوا الذين امنوا، او کله چې ملاوي شي هغه کسان چې ایمان راوړ دي، نو وای دی امنا مونږه ایمان را ګمو چې او الله ته ونی کې قیر مخلوق زنه زمونږ د اخرت چارته الله کوي. وإذا خلوا إلى شياطينهم، أو قتلار شي پر شیطانانو مشران تھا د خلا، کله چې د خلاو د خلا سے لچی الہ راشی، نو بیا معنی مزاو. وإذا خلاو یعنی وإذا مزاو، کله چې لار شي الہ شیاطینهم پر شیطانانو مشران تھا، گپ شپ لگو اصل ملگر غلام جستا نو کر دیما پزائر بدے دے اچا دشمن نہیں اپ پٹا بدے دے چا دوست دی در منافق کار دای نہ ہم صفات ول ذکر کو اللہ یستاد بیم اللہ بس دار ٹھوک ور کی تھا او در تا گورا دا استہزاء صفات دا اللہ ذکر کرے لیکن گورا کلا چ دا اللہ صفات کو قران کریم کی ذکر دی آغا صفات چاگا دا انسانان سر لائی کی او الله له وانه بیا وګوره هغه دی بیا ودا هغه دی چې دغه فعل سزا مراوی لکه دی کې الله به سزا ورکړي نو ټوکو دی دا باندې دا چې الله به ټوکی کوي تر الله ټوکی نه کوي ټوکی خو فعل عباس دی او الله دا عباس نه پاک دی خان او پاک دی خان الله به سزا ورکړي ټوکو دی خو لفظ دی ته لفظ را مجانستن د جنس د عمل کړه چونکہ ایوی چی انما نحن مستہزئون لفظ دے استدار آگلو نو قرآن کریم لفظ دے استدار آگلو دا لفظ صفت کی نو لفظ مجانستان دے لفظ یو دے جنس دے وہ معنی بدل آگلو مانے آگا نا اللہ یستازیو بیم اللہ بس دار ڈھوکور کی دیتا ویمدو ما او فریق دی دی لرا مرد امدو مانا فریق خود المولت ورکول زیادو دوان را چی زیادی دی دا فی تغیان فترکشی دی که تغیان سرکشی یا مہون حیران و پریشان دی یا مہون دیلہ سم صفت چی ارکلا ثابت بیوکوف ویرے آن بیا صفت پر کم پیدا شد چی کافران سر جوڑ تر پیدا کر نو چی کافران سر جوڑ تر پیدا کر یا مہون حیران و پریشان ویس نچاو من دیلہ سم صفت نو اولائی کاللزین دا لصفتون والا خلق آکتان دی اشتر و ضلالا چی غر اکر گمرائی بالہدا پا بدل دی داد کے اشترا مانا اغسطل خوکل کلم متضمن مانو کو جز مانا چوتوئی کل کلم متابقی مانی مرادی لفظ خامن اصول کی مگدہ اشاری تولی کری دی کم خلقو چی اصول ذکری اگتا گرانن دا کم چی نیوی کسان دی اگتا داغر فاروائی مان چی کلا کلا لفظ براوڑی نو آغا دا بدا آغا مطابقی مانا مراد بی یہ دا آغا لفظ چکم لفظی مانا آما او کلا کلا بدا آغا مانا متضمن مانا مرادی جز مانا چوتا ہی لکا پا آغستو کے دا آغستو دو جز ای کنا یو خوخولوی یو خوخولوی او یو آغستوی لکا دا شی چی چا آغست دی دا مشین نو له خوخ کړه کنه یره می خوخ شه لک غټ دی شیشه غټه ده یره د بیټری لک زیاته کار کوي وغیرہ یره د سامسنگ کپنه نه ډیر خره نو له خوخ کړه کنه بیا غستره کنه واشه نو موږ دې کې جز معنی وره وکړه اوس کتاغه معنی مو کې مطابقی چې دا کسان چې وای غستو گمراهی په بدل دې ذات کې نو دې ته ذات چرته اغستل خودی توی چوشه تواخلی پا بدل بل شکه لکتره وی اشتره تو الفرس بید دراهی می ما اسواغز برپو روپای ما تاقای غلم ورکی پا بدلک بیدی نه اسواغز نو دایی تایی درک چطو دارو سر نشوری تگمار دی بغیرت دی مرضیان دی لاجرون دی مجرون دی واشه فسادیان دی هیداد خودی سخوننو د دې وجه مفسر معنا کوي اختارو خوښې کو یعنی یو بل هدایت پروت و یو بل ګمراهي وه هدایت څه شو چې د الله کتاب و هدایت څه شو د پیغمبر سنت و هدایت د صحابه صفایي وه د حقپر صفایي وه او بل طرف ګمراهي د الله کتاب مخالف کتابونه و بل طرف د صحابه کرامو د پیغمبران بدای وې د هغه واغستې په خپل اختیار باندې دی اگر غلط شواغست او منافقت او کم چی اسلام و صحیح قرآن تو اگر پر و اختار و مانا دا کسان دی چی غر اکر گمراهی پا بلد ایداد که فمارا بی حد تجار دو نو فائده ور نکر دی تجارت دی فائده ور نکر دی تجارت دی گورا لفظ تجارتی ول را اشاره دی ترا چی دو منافق هر یو کار با کد دین کار کئی دے با تاجری کد دین کار کئی دے با گوری چیز فائدہ میں سورا دا منافق با ہر یو کار فائدے لگے چی فائدے پا کنی کنا دے گا کار لگا عالم دے منافق دا خوی او مومن دے او تو آتا ہے قرآن ہوا ہے مالا بسر آکے نوی ویسا خونیش دے ویسا مڑا ویسا خو پیسی اقرم چی پیسی نوار کے امامتیم نکے دکان چا جماعتون کی ری تولا پیسی مار کو دید امامتیو کی دا ویدی با سخوری دا نور خلق سخوری مزدوری دی کئی کار ویدی سمال مزدورو کی دیچه سار موزو کی سار موزن سبا سو بان بجیبانی کی گی تقریبا پا دری پا تین چار بانی سار کی گی نا نو پا چار سوا چار بانی موز کئی پا سوا چار دی موزو کی نجی پا سوا چار بانی موزو کی نو سورا وقت تر یوی بجی پوری نہ گیٹی کہ دے کار نشی کولے کدے وہ جمعات کے ناس دا نور خلچی موزو کی دے اسے کار نہ کئی اگر موز کئی کرنا خودے پہ جمعات کے گئی نا غیم دی پتہ کئی نو نو نو کار دی کئی کرنا خیر دے نجی ماس بقی موزو کی ترمازی گر پہ دو دری گیٹی وی نا ایک دیم کار کئی خیر دے خدای بولر ته کور کوي دا الله رزق بولر کوي وای دی وسو خوري واسه نو دې چې ار یو کار کوي په تور تجارت کې کده چاته قران کوي پیسې به ګټي کده چاته موس کوي پیسې به ګټي ک جنازې لدی پیسې به ګټي واسه په هغه دغه باندې بدل به غونډای باندې نو چې چرته مالدار سره مړ شي نو الکه جیز ور دې څوک یو نه مې وویل چې جیز ور مته چې خمالدار سره مړ شي شاو راځي ډیر خاطر ته کې اجزر د کم زمونږ نه کمزور دی وای اټانګا وخت را اج بیا یې سیم نو وای ار سره خپل اګری نه کې وای چې دوم پلان کې مړ شي ما هغه لا ډزیم نه هر یو کار د تجارت ته کنه د منافقانو هر یو کار د الله درزان په دې کارونه لفظ تجارت ته کراوړل فما ربح تجارتهم نو فائدہ اور نکرا تجارت دئی وما کان موتدی انی دی په سملا دارو په سملا ریرو دا ول حکم د دنیا وک ما کان موتدی ګور لسی په دنیا ذکر کا خیال کړی یو پخلی یوا فضل کی بلا نو دوین سی پسو تگی کله چې دغه صفات سړی کرا چې وای یو ساکي بل څه دغه دوین صفات سپیدا کیږي تگی الله سره کوي تا سره کوي بل سره کوي نو چې ټګي په کرا لا نو الله به بل دغه ما شعورون شو عقل څه شعور ته الله واغشته نو چې شعور ته الله واغزه څه مرض څه په کرا غسی بس مرض یا شو د منافقت مرض وته لګي نو چې مرض شو نو دروغ شروع کړو یک لیبون پینځم شو نو چې دروغ شروع کړو نو څه کوي اوس به کوي فساد شرک به کوي بدعت به کوي او ځان ته وایي د اصلاح کوم تو قرآن خلاف بگوی دا اصلاح کوما شپگم سی بات نوم سی بات چی فساد تا اصلاح ہوئی تو حق پرستو تا بی وقوف ہے غلط خواب نسبتو نا تو گئی نو اتم سی بات چی صحاباو تا حق پرست بد ہوئی نو لے علمون شو جاہلان شو یکی جاہل شو اندو ارچا مل گره شو تا اصلاح مل گره بل تا اصلاح مل گره نوم سی بات نو لازم حیران مرن شو یو سو چاہو مانو انو حکم دا دنیا سو ما کان مختلی او غم داخل ولهم عذاب علیم چا چا نور دیدا نه نه سبق مخ کیو ام تاریخ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان الله على كل شيء قدير جزاك الله مقصد د سوره بقره دا مقصد د بیا بیانوم چې سازین کی نه خام چې مقصد یا شی به سوره یاد ده مقصد د سوره بقره بیان د صدور مسلو ده اس بعد تو یی ثابتو لدی خبر چې الله یو ده په خپل ذات او صفات کې دویمه خبر دویمه مسله د سوره اس بات رسالت دا ثابتول چې نبی اسلام د الله آخري پیغمبر دی دا روز اول پیغمبر نه راځي نه بل کتاب راتلی شي او درېمه خبره جهاد فی سبیل الله د صورت درېمه مسله اصلور مسله انفاق فی سبیل الله صورت په دریو سو تقسیم دی اول ایسا صلاتونه ده په اول ایسا کې اوله مسله چې اس بات رسالت دا بیان کوي بیا دا اول ایسا چې صلاتونه دا په دریو بابونو کې تقسیم ده اول باب ترکیب چې قاری سے تلاوت او کار نمبر 20 پوره دا ده پدې کې هغه درې طریقې بیانول شي کومې درې طریقې چې په مخکې صورت کې اخره کې بیان شي انعام تعلیم یو غیر مغضوب علیهم دعا دعا لین درې خو اتل اجمال او دل تفسیرو گویا کې د صورت باندې اخري سوا هغه متن او د دې صورت دړون بنې ایزار دړون بنې سیړون بنې باب دا شرح هوا متن شرح پیجن نه کنه لکه بخاری شریف متن دی او شرح دا شارحین چې کوم دا کتاب لیکلی لکه فتح الباری فیض الباری وغیرہ دا واجب شرح دي د مسلم شریف فتح الملهم ده د امام نووي رحمت الله ده او دا شرح دي نو دا رومبي زاد رومبي سي رومبي باب دا سورۃ فاتحه ده اخري سي شرح رخا اي کوم درې فرقي وي دا غي صفاتونه بیانو دا یو کوم د دنیا دا حکم دا کړ اول پیزو آیاتونو کې د مؤمنانو پیزو صفات لیکل جو دا یو کوم د دنیا اولاک اعلی او د ربهم او کوم د اخرت وو اولاک هم المحتدون بیا د کافرانو په دوه آیاتونو کې بیان یو کوم دا یو کوم دا غي دوه صفات ذکر کړ یو د بیان نه بیان او یو حق پټون کې او دا حکم د دنیا ذکر کړ چې ختم الله علی قلوب و علی سمع و علی ابصار غشاوا او حکم د آخرت او ذکر کو له عذاب عظیم بیا د منافقانو بیان شروع شد آیت نمبر 8 تر آیت نمبر 16 پورې یعنی نه آیاتونه نو په دې کې منافقانو له صفات ذکر کول یو صفت په خلی یوا پڑھ کې بلا دویم صفت ټگی دریم صفت مشهورون څلورم صفت مرضیان پنځم صفت ما یعنی یکذبون او شپږم صفت یعنی ځان کیبه شر کیبه فساد او ځان ته مسلم وي او اووم صفت صاحب کرام د بیا کوپان وي منافقان صفت او اتم صفت لا علمون جاهلان دي او نهم صفت ير د ارچا ملګري تا تو استعمال ګرم بل ته استعمال ګرم او لسم صفت یا مهم حکم د دنیا ماکان مهتدین حکم د آخرت لهم عذاب عظیم او د دې دانه دا صدور آیاتونه دي دا او دوه مثالونه پکې بیانې بعض خلکو دا دوه مثالونه د منافقانو سره لګول دي لیکن هغه فن نه کوي ځکه تاسیس اولاده د تاکید نه تاکید دي ته چې یو خبره یا دوه واقعي یو ګرځه تاکید دي اگر استاد بل بر تاکید شه نو دا بهتر طریقه نه چې تاسیس شروع باندې واقع ځان ده شو دوی بر نو دا اولاده بهتر نه چونکه مخه درې فرقې بیان شوې دي ګوره دا مثال دی قران کریم کې 44 مثالونه تقریبا بیان دي دا مثال نه فرق پویول بیخه وتلک الامثال نضرب للناس لا لم يتذكروا چې خلک پد وادي پوه شي کنه مثال نه فرق پویول دي مونږ ویلو په اصول کې چې خلک درې قسمه نه صدور قسمه یو اخر چې نهایت ذکی خلک دي ایسه څنګه مسله وار وي بالکل ټیک ده صفه خلګي ایو بالکل ټیک ده دا ځین ومن چې یو دا خبر ټیک ده او یو هغه چې هغه ویره څوک نو موږ ته به دلیل پیش کا ای دا دلیل پیش کړم څوک بیا دلیل عقلی واړي څوک د عقلی واړي څوک وحی واړي ابا دې چې په دلیل نه پیږي ای دا مثال پیش کړي نه پوه شي لکه عرب وایي الممثل بلا مثال الممثل خبر کوي الممثل چې خبره وکي وسړي او بلا مثال مثال په پیش نه کی نو کل فرض بلا لجام نو دا خبردار زد هغه اس په شان کړه چې دا هغه واګی ني لګام ني چې اس لګام ني چې پاره باندې کچار نقصان او کګر ارث وکړه نو چې ته په دلیل ته په مثال پیش نه کی نو دا خلک چې کم کمزوري خلک دي انو هغه پوه نشي نو ایله نقصان ورسید ورسید کنه نو مثال په پیش کا مثال لپاره پویلی امو په اصول کې ویلو چې یو اثبات دی یو وضاحت دی اثبات کیږي په دلایلو باندې او وضاحت کیږي په مثالونو باندې په واقعاتو باندې پوهه نو دي دا کې چې درې فرقې ذکر شوې پنځو آیاتونو کې مؤمنان بیان شو دوه آیاتونو کې منافقان او په نهو آیاتونو کې منافقان په دوه کې کافران او دې د دوه مثالونو بیانې د دې رسو دوړ په خود لپاره ولې کم چې وړم باندې بیر کړه مؤمنان نو مؤمنانو دا مثال بیانول ځکه دې نشته چې موږ مؤمنان په خپل یو کنه موږ منافق وایي وای انسان چې کم دی د انسان علم په خپل ځان باندې دا چې کم دی دا حضوري دی حضوري یې دې په خپل ځان باندې خپل دی ان چې دا حصولی دی ها دا بل نه پاره چې په بل نه نه پکې نه بیا حصولی دی او څوک چې موږ مؤمنان یو

ذهبت بذر ما زيد بوت ذهب زيد زيد لا اچھا ذهبت بزيد زيد ما بوت وش تو دے ذهب الله بنور دا مانند دا کرے چلاڑ تے اللہ پرنا رہے کب پر اللہ لا کب پر اللہ لاڑ تے اللہ پرنا سنا نا نا نا ذهب لاڑو اللہ یعنی بوت لا اللہ لکه ذهب کو بے میں بوت زید کنا ذکر بوت لا اللہ رنا دینا اس پوش ہے پہ بوت لا اللہ رنا دینا پہ اور کے دو شیانو کنا یو پکی دا فائدی ہو اگا نورو ایو پکی دا نقصانو چی اگا سکروٹ کی نارو او دانا چی ذهب اللہ بی نار ایمیونی چی اور تی اللہ لرکو ننا اوری تی ننا دے بوت لے دا اور نگ رنائی تی واقعا سشی پاتش ہوتا اس کروٹ کی اس جائے خود را خود پس کروٹ ہوگا دی اللہ تر دار مکی والا مثال پیش کو چی رسول اللہ اسلام را گئے ای پا تیارے کے ناز روزان تے بدین ابراہیمی وی موزون کو روجینی ولی با قائدہ خیراتون کو لقرآن نصابیت دی خوب پا تیارے کے زول ترگلار تے خطا شوا چرد حق لا رکم را کل پا دیت لا کل پا دیت لا کل پا یو پیر پا دی کل بل پیر پا دی کل یو مولا پا دی کل بل مولا پا دی یہودیان پا دی وطلات اللہ بای رحمو که رسول اللہ سلام راولی گا وسخا قرآن راولی گا چه قرآن برنا کتابو اگو آتا قرآن کریم بیان که نو پکار داو چه اید نبی اسلام خاطر کرده کنن نو اید نبی اسلام بیزتی شروع کنن اگو قرآن بندول شروع کنن زحب اللہ بزنور اللہ تا نبی اسلام سر رنا بوتا مدینی تا و ترکم پی ظلماتی اپری خدای پا تیارو کی لابتون دی نی دا مثال دو سنو دا پارم دی پی خور دی یا لاور دی یا پینڈای ار راچ دی خلق پا تیارو کی ہو دش پی تو کالو مدام پا قرآن نپی دا او دش شپارد کالا لکو نپی دا مولاو نپی دا امیم نپی دا پا قرآن با دی پا تیارو کی ہو اٹون پا سمیر رو سو پا دی پر پا مند سو پا دی پر سو پا دی پر یو دا اللہ مندار لار حولی گا دا اللہ اگا بندہ اگئی تا قرآن شروع کا نو اگئی سو کرا اگئی اگا قرآن والا بیزتی شروع کرا دیر پی خور کی یا لاور کی نو اللہ بیا دو کارا کئی یا تی دا رنابو دی یا دا خلق تبا کئی نو اللہ مکی والا سردو کرا ای تبا نکرا خو اللہ تی نا گرنا بوطلا دا مثال دا آغا منکرو دا پار چاگوی قرآن نمانو دا ای دا وزارت دا پارا مثال دے مثال چا دے دا چوئی نمانم قرآن دے مثال چا دے دا ابو جہل سمون کدا تے کدا دیم کبلی سمون کانمی دا حق دا ورے دونا بکمن گنگیان دا حق دا وینانا عم یا نراندہ دی دا حق دے دونا رام اللہ عبدال اس گورا غزات اللہ را ختم اللہ علیہ سام علیہ قلوب علیہ سام علیہ سام رشاہ اگی تا اشارہ اپنا دانه چی کان دی کانو خونو با بوجال کونو انرون دو انگونگو اگو دور آرامیو ده خبر سم چالا کو نو خونگو انرون دو نو سمون کانو دی ده حق دارین ده قرآن داریدونا بکون گونگیان دی ده حق ده وینانا نور خبر خوی خیل کولی عمر راندی ده حق ده قرآن نو فهم لاریون ده وفاد درا دی اگر ختم اللہ علا قلوم تک لارا خبران دی واپس نہ ای اللہ والا ولی مہر والا اللہ ہو دا رو بے مثال دا چاشا دا آغا چا دا پار چا اس قرآن دا منی بھائی نہیں منو او دوے مثال بیانے دا آغا چا چای پخلے بانے منی قرآن لیکن عمل کے نرزان پہ نو پویا گئی دا آو چا کم دے آو آو بڑی رو مانو را دی کل دا لی ترقیب آو پا مان دواو کل آو لی تردیدی دا شکر پوشی چی داوال واما که داوال واما کلا او یا دا خده که آخه ده کلا او دا شکی چیر دا خده که دا خده دیده که او یا او مثل دست بلگه یا مثال دی منکر دا قرآن کسوی وین پشان دا باران ده دا باران والو ده مینه سمایش دا باران دا برا نوی سما ارغشه چوچتی امام قرطبی دی ذکر کئی پا دی بایم کل ما علاکا فضلك كل ما علاك فضلك فهو سماوك ارغه چې ستاره پاده پته سور کړی هغه ست اسمان دی لګرا چت دا چت اسمان دی مون وښه نو سما ادو چت اسمان دوم سما دی د اوچت وی د کور چت ته اسمان وی لکه روح سره دی په ټول ته حق کې وراشي من کان یظن الی ینصره الله فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السما ثم ینظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وسانتا هو اجل قال توي فليمدد بسم فليمدد نديدي چتا چت رسائز وندكي دانش اسمان تا چت رسائز وندكي فليمدد بس كنا ديدي رسائز وندكي چتا ندارنگي دلتا اسمان تا اسمان زكوي چي برده باران دا اسمان وی دیو جن امام قرطبی وی اگر شعر ذکر کئی وی عرب وی چی ذا سقط سماء بقوم بارض قوم رعیناه ولو کانو غزاما اذا سقط سماء بارض قوم کله چی باران را وریگی پی قوم پزما کبانی را وریگی رعیناه ولو کانو غزابا من پای کې خپل سالو سره وغه کې اگر کې خپکیږي خوشالي نو سما اسمان باران دمزه کوي ته برن راوانی نو کسایو من سما یا مثال د منکر د قران په شان د باران واغله کس خابې سوی وي من سما چې د باران نوي دي دوی تمکین باران خاطر د باران نوي من سما چې د باران نوي فی ظلمات فدیق تیریوی وراو دم پدې کې ګړ ګړ وی آسماني بجلی داګه ګړ ګړ و ور پر پدې کې بجلی آسماني بجلی یجعلون اصابهم اصابعهم کې دې دې بندونه د ګوتو خپلو فی اذان په غوونو خپلو کې مینه سوای کې دوه جن تن تر را سوای د صاعقه جم صاعقه تن د آسماني بجلی فی مینه سوای کې دوه جن بی د تن تر نبی آسماني بجلی نه حضر موت دوه جن یاري نه ولا محيط بالكافرين الله را ګرم کړي منکرین لا ګوره دې دا کی مثال د هغه خلکو د ګر کوي چې په خلی باندې قران مندي لیکن عمل ته تیار نه زکول ته تیار نه دا غي مثال دا ذکر کو د هغه چا تر مثال ول بیان نه لکه یو مسافر وی یو یادو دریا سلو غلس رواني او هغه په لار کې باران راشي او دې پا سرگو که سرگی پتی کی اب او گونه که گوتی اومد ده شانتی پا او گونه گوتی اومد دی از سرگی پتی کی نو پا دی با دید باران نبچی دی با تن نو یاد را گرد گونه پا سر بی تن درانو نو که دی سرگی پتی کی ادازو کی آن دی با بچی نشی بچی نو دک کرن که قرآن یو دکی بیان شی دو خدای پیغمبر قرآن بیان کی یا دو پیغمبر یا وارث په پیخور کی یا لاہور کی یا پینڈائی کی یا کراچی کی یا عرب کی دو خدای کتاب بیان کی نبی اسلام نروستو او دغ بیمانا چی دو قرآن وی منما لیکن دیو تا کینی نا ادیس ترگی پٹی کی او گون گوتیو ماندی نکینی وقتا دیو بچی دار لانا نشی بچ کی لیکن زن چی آغا منا آغا سڑے چی سرگی باران نا پٹی کی نشی بچ دک کرنگی دیو نشی بچ کی په ده باندې هم تندر الله را وغورځي دی به ملا تباه وکړ کې دای مثال د منافقانو ذکر کړ چې منافق ټول پر سترګې پټې کړې دي او غوږونه بند کړې د قران کریم نه قران په بیانې کې به قران نه راځي اذان د مسلمانو دا څه مسلمان دی چې قران ولا نوم ور دی او بیا کې نیو نه دا به څه مسلمان دی زما په غاړه په ځکه خدای دی او بخي منګو ته اوسم وو خدای دی او بخي منګ په استاوان نشته خو من که دا سخت خبره کو دیدو پاره کنم چه ظالم راشه که نکنه ستا پیسه دی دو خانه پیسه نگواره ما مونگو چاندی نگو مونگو پیسه نگو مونگو خپل پیسه الحمدلله لگو هر سر خپل پیسه لگه زنگ ملگریم لگه مونگو چاند پیسه نگواره نور خو نگواره نایی تا ایلا نزی کنه نمونگو خانه نگو راشه دیگه سترگی دی پردی کردی تا آقا سره دی چه باران را وریگی دی که استر گلاو که دا باران رحمت دی را چه غگونه گلاو که که نواتا اگور دلتا که اصابیع وی کلا کلا راوړي کل امرات جزوي او کله کله جز راوړي امرات کل وي لکه دې اسابع اسابع ګوتو توي سبا سوار سرچی دا ګوتو توي اسابع را انامل په کار کړه انامل د ګوتو بند وکه سره ګوتو خو دې شي باندې لیکل کوئی اشاره دې په دوره قران بدلېږي چې دې دا حضور کوي دې دا ټول ګوتو به وکه باندې خدای نه تلې نشي دوره دا به ایمان د قران منکر دی چې دې دا ګوتو باندې چې داړو आवाज مانو هېره موږ کله کله ټټای کیو انو بیا موږ आवाज نه لکه وګړو کې ګوتو ور باندې بیا کنه کم باندې چې دوره باندې بدلېږي وځه نو دوه مخ ګوتو به وګړو کور باندې دی او قران نور دې بچي نشي بچ کېده والله محیذ بالک الای الله راګر او کنه منکر الله الله به اخرت کراګر کړه د دنیا دغه قران یقاد البرق قریب د برېخنا د قران را د قران یختو ابصارم چې وا بغلی نه درو دی ما شومان به زکی دې به زکی دې به زکی دې به زکی د غلولې پندتان هغه به زده کی غلول ابصران جرنل هغه به زده کی ادا ما شومان به زکی اند د سترګو نه مزد نظر لړشته معنا دې به ته بیا کته نشي چې دې وته لا ته شروع بیا دې سمان کړلې سمانه نو جنگ به بیا کوي جواب ولا نه سترګې پټې کړې کنه یا کاد ورکو قریب دا برېخنا د قران رڼا د قران یخته په ابصارم اګوره ظلمات را اول چې کله قران شروع شي نو په دبان تیری راشي اړې تنگ شوې دا داسلې شروع کړو دې څه مطلب دی ظلمات دا د دغه شکوک دی د دغه د قران نه غبوغ د تیری پر راشي دیم راوډم دراوډم چې کله قران کریم کې د د کافرانو هغه صداګان جوړ انده دا وای ما دی و برخو نه او برېخنا کله کله پکې چې خدای غراشي دا داخل زیات کړو ادا خو زیات کړو چې چرته خدای غراشي یو دا مونږ یادې اځګر سخت وي دا د کافرانو لپاره دی د یقاد برخو قریب د برېخنا د قران رڼا د قران یخته به سارم چې وا بخلی نظرونه دی الله به راند کی د قران نه کله ما ظالم هر کله او د دې حالت ذکر کړي هر کله چرنا شي دي تا یعنی په قران کو څه فائدہ کار شي مشو پی زیدې پاږي قران کو د دنیاي فائدہ کاری بالکل کوي کته چې په پیزور تر شو خو به او قوم دته خیر دته و ادا زمالم او کله چې تیار شي په دې باندې یعنی په قران کو ته نقصان کار شي نو قام ودریږي بیا بس مکه خو دې زمين جوبد نجوبد ګل محمد ګل محمد بیا نو خو دې زمکه بیا خو دې لیکن دې نو خو دې نو دې بیا قران نه نه راځي چې نقصان ته ښکار شي ولو شاء الله اكو تر خو خشي د الله لذابا بسامم خامخه بوب دي طاقت دا ورې دې دا تخويف دې او طاقت دې دې الله به دې ډود کې او الله به دې کړ کې منافقه چې ته قران ته نه کېنه ان الله لا کل شیء قدیر بیشک الله دې پرسی باندې قدرت والا ورون به باب ختم شو مخکوا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزل على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا مقصد سورة البقرة بيان صدور ما صلوده اس بات توحید یعنی ثابت اللہ خبر چی اللہ یو دے پا خبر ذات صفات کی اس بات رسالت ثابت اللہ دے خبر چی نبی اسلام دا اللہ آخر پیغمبر دے جہاد فی سبیل اللہ دا اللہ پا دن کے جانی قربانی ورکل او انفاق فی سبیل اللہ دا اللہ پا لارکے مالی قربانی ورکل دا سلور مقصدی مسئلی صورت تھی صورت پا سلور اسو کی تقسیم دے اولی سسل آتو نرہ په دې اول ایسه کې اوله مسله چې اثبات توحید دا بیان نه او دای څه بیا په درو بابونو کې تقسیم ده اول باب شل آیاتونو پای کې بیان دا غدرو فرقو شو کم چې په مخکې صورت کې بیان شوی اجمالاً مؤمنان کافران منافقان دلته دای تفصیل وکړو او ورغو پیزو آیاتونو کې د مؤمنان پیزو آیاتونو پیزو صفاتونه بیان کړو حکم د دنیا او د آخرت ته بیان کړو بیا دو آیاتونو کې د مرچیو سات کې د کافرانو دو صفاتونه ذکر کړو اډای حکم د دنیا او د آخرت ته بیان کړو بیا نو آیاتونو کې د منافقانو بیان ذکر کړو د غیله صفاتونه حکم د دنیا او د آخرت ته بیان کړو بیا دو مثالونه اوردو وو بیان شد فرد قرآن او دو وضاحت دو قرآن او دو منکری دو قرآن یو مثال دو ور والاو اغیر آغا چا دو فرد کرده چی اغیر دو قرآن نچوٹ انکار که دکا بجال نگونه که نو دو آئی مثال دو ذکر که دو ور سرا او دو آغا سر سر چی اغا پا تیاره که خلق دا دو آغا ترناو کرا انو اغیر دو پکارو چی دو آغیر فایده آغا سیوا دو سری قدر کرد چی اللہ دو با خم ترناو کرا مت خود حق خو نو هغه الټه پاغه را باندې کوي ورته کول کول بيزتي ولا کول نو الله ته ارانا بوت لکه مکه وانه نو نن هم کې اوسره دا ته وګورئ چې قرآن درس بند کې الله مترنا وو واخلي زیبا او دې بلا کې تیارو کې پاتې دا مثال دا چا چې قرآن بند دی او دې مثال دا چا چې بند یې نه خستر کې ته پټي وګونو کې کوته اور منډي داغه مثال داغه منافق دی چې هغه په قرآن پوه نشي انور خلق په قرآن لا پوه کې او دن با اللہ با تا دو قرآن او ریدل او غلی دل او باتی واقلی اللہ با ارخ قدر دا تردی پر سباق دومنگا چا چا در داشم الحمدللہ گوره الحمدللہ پی وای دا گور دیر لوی شده دو قرآن پاهم دین لوی شده نیشت خان چو خدای پاک دار دا پل کتاب پاهم در کئی دو پلی دیر شکری اللہ دا کوئی او دیر دو رکات سیوا موس کوئی نفل چی موزو که نماز باقی موز دوار پتر دیدی شکریه که چه اللہ تا دا قرآن نکرونه دا مادیگر موز نرو تو خونه که داینا مخ که دوار کارتا سا دوار کارتا موز که دی شکریه دا ماخا موز پسی که وی ماز خطن چه کلا ویتر او که دا سوناتو که داینا پاس دو او که نو بیار پاس ویتر او که ویتر دشپی که موخوا خدا واشه نو دسته دا پارا دا شکریه چه اللہ تا موز پر کتاب نکرونه او دا دی داینا د آدم مریکی نه تر آدم رونتالیس بوری دا د لومبای سی دویم باب دی دا نول سایتون دی پا دی که عام خطاب دکر کئی عام و خلق و ترغیب ورکی دا توحید چاگه دا دی ایسی رون اگه مقصد دی عام و خلق و ترغیب ورکی دا توحید دا منلو پا عنوان دا عب دورا بکن سرا اپا آگه من بیاد دلائل اقلیه دکر کئی ابیا ثمر دلائل فی تفریق ہے پوچھ دا داڑم بنے عیسا چیز کرشو دا تمہید ددی دو میسر پارا گڑم بنے عیسا شر ہوا دسر پارا سر پار شر ہوا سر پار ہے تو آخری سر پارا کنا اداڑم بے عیسا تمهید به درون به باب تمهید دویم باب لپارا باشه تمهید سمانا پا دویم باب که او مسئله شروع کی گی او بزرگ بکم نو ده تمهید که تا تا اوه لگا چه کل تا دو او بزرگ مسئله که خلق بدری قسمه کی گی خواب آتی با طول یوی تو بڑی رخ سڑه خوچه تا دو او بزرگ بکم دا مسئله توحید تا بیان که کنا نستاق مقابل خلق بدری قسمه کی گی یو با منون که دی با پیزه سیپاتی یو با غنمان که دی با دو سیپاتی یو با غب ایمانه دی با غلط سیپاتونه دا ایده تا بطور تمهید مخیر دکر کرده دا دی دویم باب دا پارا دا پارا تا تله چرا با نتنگیو کر که خلق دری خیز مشاه نجی تا بس که ویده خلق خو نمانی نوی نبا منی کرن چه سو منی با منی رو رو با رو رو با منی طور خلق با منی نو دا دی که اول یا یوهنات او خلقو گوره دو نور پیغمبرانو خطاب دنی یا قومی یا قومی آمدو دکا نور پیغمبران چی کمی قومونو تراغلی دی او رسول اللہ سلام عام دی قل یا یو الناس اینی رسول اللہ علیکم جمیعا دتا طول تا پیغمبری ما ومارسالنا که اللہ کافتا لناسی مگنی لگ مگر طول خلکو تا پیغمبر ومارسالنا که اللہ رحمتا للعالمین دا پیغمبر اسلام صفات دادی نو چونکه پیغمبر اسلام و صرف عربو لنو کنا چی یا قوم ویلی تا پیغمبر اسلام پا بیان که یا قومو نوی نی ابا یو الناس یا یو الناس ځکه هغه ټول خلق راغله دي یو الناس او خلق او بدو ربکم عبادت کوي در افساتو ول هغه عبادت نو کوته د مکه مشرکانو حجونه کول ول د حج عبادت نه دي موزونه کول د قران نه ثابت دي ول موز عبادت نه ابو جهل یو فانو سجده کړو الحاج الحاج الحاج ته چې دوه درې جوړ کی وای زمنګ اجي سه بچوم دا یو نه سجده کړی بل زم ما اجي سه پیزل نه کړی بل زمنګ اجي سه دا درشه ما سجده دو تم ساده اجي سه د مکه د مشرکانو اجي سه هغه یو فانو سجده کړو پاج بخلاشي چې قران د نه کینی عقیده نه ټینګ پاجو نخلاتي نه خان اول با عقیده ټیکې یو حجو ډیر دی صحیح عقیده سره اچ غلط عقیده نه کدا ابو جهل یو پاند دو پاند سجو اجو کا څه فائدہ وای دا جیته تاندې تور ټول شپه ولاړی عقیده ټیک نه دا جیته چې عقیده ټیک دی او تاندې نه دا پوز دی الله تور کی دا غم هغه فائدہ نور کی عقیده اصل شی دی عقیده به ټیکې نو بیا بیا سره به موږ شه د پینځه دام ډیر دی اګه نه پلو نه کې لاخره وکته عقیده دې ډیګ دی او د شپور لم نه پلو کې غاسه کار دی غلط عقیده سره عمل ګور فائدہ نور کوي واشه نو او بو در په کوم ای خواجو نه کول موضوع نه کول مو دی عبارت نه څه خیراتونه کول د قران نه ثابت دي من اصول کې ویلو او بو در په کوم اصل کې اغه عبادت کو خلکن ایواز دار لاینو کو مونږ ایاک نعبد خبره غلطه بوله وسه ایاک نو خاص صاحب د ګلبل چان کو اغه خاص دار لاینو کو یو پر به الله ته عبادت کو بل سب لا تعزا منات تب سجدی کو نه بندن مسلمان یو پر الله ته سجدی کو بل بابا ته پیر ته سجدی کو نو کدا الله عبادت کوي وسر د مخلوقم کوي وشو دته دیو جن او ربکم معنا کوي وحد ربکم ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ وحد ربکم یو غنی رب صاحب پہ عبادت کی یو غنی پر رب صاحب پہ عبادت کی یعنی عبادت یو رب کی دلا د عزا د مرات مکوی خا وحد ربکم اس پر دلائل ذکر کی دلائل عقلیہ دلائل عقلیہ سو قسم دی ها کم کم دی عقلیہ محض اعترافی الزامی یا مسکت للخصم او دې کې دلال عقلیه محض ذکر کوي چې په دې باندې او بزرګ مکم چې دی ولا عبارت ولې کوي الذي اغذات خلقم چې تاسو پیدا کړی څه معنا عبارت د اغذات کوا چې هغه خالق دی ته چې بابا ته سر کړی دی سې شي خالق دی اوس شي پیدا کړ ته پیدا کړ یو دل ولذینا عاقتن پیدا کړی من قبل چې مخکې تاسو ستا مشران ستا پیغمبران اولیاء دا پیدا کړی د عبادت دا عادت کوا چې ستا مشران پیدا کړی دي د دوی په دلیل لا لهم تتقون خامغه تاسو یې ریدل یا خدای د اتقا نه د اتقا باندې ریدل الله نه ریږي یا د راد قوایا کوی نه دی قوایا کوی نه کله کېدل یعنی خامہ کلک شی په دې او بدو باندې دا معنی شو خامخا کلک شی په دې او بدو باندې د بچا عبادت نه کوي الذي ادر بل اغه ذات جالکم الارض فراشا چې ګردول یې ساده فرض مکه فرش د اغه ذات عبادت کا چې دغه پس مکه ګرځي دا د مکه تعالی کوم بابا غړول دا پیر بابا رحمت الله علیه کاکاتو رحمت الله علیه الله دې خبرون در راغړل هغه نه دی ول چې ما عبادت کوي خو مشرکان د عبادت کوي کنه نو د ازم کتل بابا غړول دا د هغه ذات عبادت کوي چې مکه له غړول دا درې شو واسما بنان اگر ذول سال پر اسمان چت نو د هغه ذات عبادت کوا چې دغه چت لا نګردي واندل من سماع اس دا سلوک چې اوس پینځم دل واندل من سماع مان ار اورې د برن باران د اسمان تر وې د باران فخرج بی من الثمرات نور آباد دی باران سره د میونه رزق لکم د پاره د خوراک تاسو نو دا پینځم دل عبادت دا غا ذات کوا چې دا غا خوري اوس کی نو فلا تجل ثمره دلارو فلا تجول الا اندادا نمگر دوی اللہ اللہ پا مثل دا اللہ انداد جمع ند دا ند بے لکی گی مثل تا اگئی خدای و تا نوی اگئی لا تا خدای نوی گورے نه مناط ته خدای وي رست راضي چې ها اولای شفاعون عند الله اتل سم سبارکې دا زم شفاعت نه الله څخه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا سورۃ الزمر 3 نمبر کې چې ما نعبدهم من عبارت نه کوو زید الله او ذا وغيرها الا ليقربونا الى الله زلفا مگر دې پر چې موږ نږدې کې الله ته بزرجا ایو کو ته خدای نه وي هغه د خدای صفات وي حاضر ناظر منه مشکل کشای منه داتای منه غوث منه گنجبخش منه لکردن سم مسلمانان نو چیار کرده پینزه دلال دی اولی دل چی دا منه چی خالق می اللہ ده دا منه چی دی کاکا ده دی پیر بابا دی شیخ عبدالقادر جی دی لوی دوان دی پیغمبرانو خالق اللہ ده چی دا منه پس بکا داغ گردم چی دا منه پا دی چت داغ دلانه گردم چی دا منه چی رزق را کئی نو فلا تجول اللہ اندادا پوش شید نو مگر دی اللہ لا پا مثل اللہ پا صفاتو کی داتا و تولوائی مشکل کشا و تولوائی رامنر شو و تولوائی وانتم تعلمون اتا تو بگئی چی دا اللہ مثل نیشتے یا تا تو بگئی چی خالقم اللہ دے تا تو بگئی چی خالق دا مشرام اللہ دے تا تو بگئی چی زمک اللہ غرل تا تو بگئی چی چت دا اسمان دا اللہ دے تا تو بگئی چی رزک اللہ درکی دا یو کتب زجر کچی کم بخت خب پوئیگی ما پی دلال پوشی ان اعبدوه اعبدو ربکم لانه خلقکم اعبدوه لانه خلق خلق الذین من قبلکم اعبدوه لانه الذی جعلکم الارض فراشا اعبدوه لانه الذی جعلکم السماء جعل لکم السماء بناء اعبدوه لانه الذی انزل من السماء ما فخر بي من السماء رزق لكم اعبدوا دي ولا عبادت کوي يو الله ته سر کوي يو الله ته دنیا کوي يو الله رحمت کوي ولي سا خالق دې سر مشرام خالق دې ذزم کدا غدا چد دا غدا خريس کدا خريس کدا غ رحمت کې بل دا خطه ستا بي دغه اينده وي دي چې قران وي ان پنجاب کې ويندو اگه با یو سری یو کور تراتلا و سارم نفتر مخاما ده سار رو روی مخاما مخام بیوخرا بیابتلا ده کور مالک یو دلی خود توایی چی ده اندو راشی کنه ده خدا انده مخام چرت لارشی ویستو ایتا سپوز نکردی نه ویستا با وقتی سپوز کن سبار چی اگر آنه و تایی وی تو کتی سونیه پنجابیان که تو کتی سونیه چی مخام تا لارشی روڑای من کرو که او بیا ودا کیو چا کر دی او تو کیت سونی ہے وی سرنداز وکول سرنداز دغه سوک د ماما دی او تر دی سرنداز وکول دیو تای کادا کاتا پیتا ساته گر سونا سرنداز دی گر خریس کی من کرا او د کیدو لرد دی نو مشرک تر دوی چې مشرکا خریس کی زما ارامات کې بسوک سر بلتا کته کې کم بختا پیدا کړه مای پزمکا زمان گردی پلار نکالا ما پیدا کردی اسمان زمان لانی گردی خوریس کی زمان و سونا سر انداز دی کر رامت که بلسو کن کم باختا سر بلتا کتا که پوشه پی دستی کتاب دی سن کتاب دی طریقه دی پوکاها و یو مکران طریقه دی مناطقه یو مکران پوکاها اول دعوت ذکر کی نو بیا پی دلائل ذکر کی امناطقہ اول دلائل ذکر کی او بیا پی نتیجہ پی تفریح کی پدیو یاد کیوں گو رہے ہوتا عجیبہ کتاب نا ہے دو فقہ و طریقے ذکر کر یا یوں نہ سو بدو دلیل اول دعویٰ ذکر کر بیا پی دلائل پیزا ذکر کر کنا در فقہ و طریقہ را او دو مناطقہ و طریقہ اول دلائل ذکر کرو نو نتیجه پی تفریق فلا تجو اللہ اندادا اللہ اکبر سنگه کتاب دے دا سی کتاب دے دیڑو خوش آلی فلا تجو اللہ اندادا چونکہ دو قرآن مخاطبین دوارا قسم دی منادقہ ہون دی فقہا ہون دی دو دوارو طریقے پا کی مختار رکھنا ہوتا چکا دا طریقے دے خواہ کدا دے خواہ خیلی استافہ دا اخلا فلا تجو اللہ اندادا نمکر دی اللہ فمثل اللہ پا صفاتو کی بلتا داتا موایا بلتا غوث موایا بلتا رحمدت شموایا بلد سر مکتو کم بختا وانتم تعلمون اتاسو پی گئی وان کنتم فی ریب. دی آیات کے سلور خبری دکھا یو خبر پدی کی اس بات رسالت کئی شبہ پکشتے چلو شبہ راضی چلو شبہ راضی چاہ چاہ درس کر غلط اغط اپ ہوئی گئی شبہ شتے ہاں ٹھیک ہوئی شبہ دار اطلاع چې رسالت عیسی خرستو ده 101 نرستو ده رسالت نو دې رسالت سره راړو د اصل کې دا رسالت راړو د فار دی چې دا توحید او رسالت ور لازمه منظوم دي قران کې بعدي مثل لازمه ور چې اقیم الصلاۃ و اتو زکات ور ذکر کوي دا ول ذکر کوي بعض خلک موس کوي لکه مولا ته موس کوي او زکات نور کوي مولا ته دې نه چر زکات ور کوي نور کوي نو ال ته وای مولا ته ته مولا ته ته په موس نه کوي زکات به ور کوي اباب خلق زکات ورکی لکامیان لیکن موز نکی نو لئی امیسے با پا زکاتون تشدن کی مزبم کے خبل کلک توحید بیان کی اور پا جخ وقضا ربک اللہ تعبد الا ایہ وقضا ربک اللہ تعبد الا ایہ وبالوالدین احسانا مور اپنا رو مسرار دائے والی چی تش پا توحید نکی گی چې د مور افلار بی قدری که نو دغه توحید فائده نه کوي خانه پوه شو په خبره اباد غلو مور افلار ډیر خاطر کوي خو توحید نه مني نو که د مور افلار ډیر خاطر کوي او توحید نه مني فائده نه درکوي د الله دارنګ د جهاد او د دې یو ځای مطلب د انفاق راړي یو ځای وجاهدوا فی سبیل الله وانفقوا فی سبیل الله مطلب دا دی بعض خلک جهاد کوي خو انفاق نه کوي نو که جهاد کوي او انفاق نه کوي دا هم فائده نه درکوي ہاں کہ غریبی جدا خبران اباد غرق انفاق کئی خود جہاد نہ کئی وہ دادی فائدہ اندر کئی وہ داریں گے دیدہ کہ رسالت توحید پسیر آورا ستا کلمہ ہوں دا لا الہ الا اللہ توحید دے محمد رسول اللہ رسالت دے کرنا وہ کہ اترے تش لا الہ الا اللہ منی محمد رسول اللہ نمان دا مسلمان خونہ دے کرنا وہ دک کریں گے کہ تا توحید امن چی آو دماغ اللہ خالق دے یو اللہ رحمت دے خود تا رسالت دے منی غم و خادی دے پیغمبر پر طریقہ نرا معاملات دا پیغمبر پا طریقی ندی عبادات دا پیغمبر پا طریقی ندی اندگا توحید فائدہ اندر کئی ٹھیک شوان دی ربتوم دا خیالو کوئی تاسو بس اصل شئی پا قرآن کریم کی دا شیان دی زمان پا درس کئی لفظی معنی غبار دا ایکی وی لفظی معنی جدا خبر اصل دا شیان دی چی دا مو یاد شد دا قرآن اخوان بیا تڑی ترا دی سو خوشحالی اصلی کتا سو زڑو نوی خونم پی غریبانان کم چې زړه کسان دي په دې خبرو باندې سره خوشحالي درته چې تش توحید نه ګورې که ته موحد دی لیکن ته غم او خالی په طریقه سنت نه کې شکل د سنتو نه دی نو دغه توحید پیغام درکوي ګورې ځکه دا اثبات رسالت راو یو مسله په دې کې اثبات رسالت کوي دویمه مسله دا دلیلی نقلی دی دلیل وحی پس بانی پو بزر ربا کم بانی چی دا مثلا مارا لگلا دا و بزر محمد اسلام خبران دلیل وحی ادره ما خبران دا صداقت دا قرآن کریم دے چی دا قرآن مار لگلا دا محمد اسلام کتاب دے اصلا رو ما خبران پدی که مطالبه دا دلیل منکرین ہونا پوشه دا سلور خبر پدی یو یاد کری د قران بلاغت وګورئ تاسو وان کنتم فی ریب او که چیرې تاسو په شک کې مما دا کتاب نه د اغا مثلینا یا دا کتاب نه نزل نه چرا لګل هم په خپل باندې نو دا دلیل وحی چې په څه باندې په صداقت د قران باندې مشه دلیل وحی او په صداقت پیغمبر اسلام باندې مشه وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ أَوْ جَرِيتَاتُ بِشَكٍّ مِمَّا دَاغَ مَثَلِنَا چمارہ لگے بخبل بندہ اور صداقت پیغمبر رحم خوش اور دلیل وحی مش اور صداقت قران بو کتاب مش نو فاتو بی سورتنا نو راول یو سورت پشان دو قران بخبل دعوا باندے ستا دعوا دارا چی بل لائق عبادت شتے نو مشرک مطالبہ را دلیل تو آئی چی بلتوک لائک ربارشتے بلتوک داتاشتے غوشتے غوث العظم ہمشتے گنج بخشمشتے حاضر ناظر مشه نو فاتو می صورتین می مثلی نو راوړو یو صورت په شان دی قران په خپل دا قران خو په دا په خپل دا پینځه دلایل ذکر کړو قران خو پینځه دلایل ذکر کړو داوا دا چې او ضرورت وکم یو دلیل ذکر شه چې الذي خلق دویم ذکر شه والذي من قبلكم دریم ذکر شه الذي جعلكم الارض فراشا سلورم ذکر شه و وسما بنا پینځه ذکر شه چې اندر من سما ایمان فخرج بین ثمر به سم مې ثمرات دې رس خلق دا پینځه ته ذکر د الله عبادت کوي چې ست خالق دې ذکر کوي ست مشرانو خالق دې ذکر یو الله عبادت کوي چې ته هغه پدمه کې ګرځې ذکر یو الله عبادت کوي چې هغه د اسمان دلته نه ګرځې ذکر یو هغه عبادت کوي چې هغه خریس کې نو ته چې وای چې بل بابا د آتا دې غوس دې دا هغه په دغه یو دلیل خو پېښ کا څه شی پیدا کړي څه شی دلیل څه شی اوخه راوړې صورت باندې یو دلیل صورت اصل کې د کلام یو ټوټه راوړې یو صورت یې راوړې یو قطعه د کلام یو ټوټه د کلام په شان د قران په خپل دعوه باندې یا په شان محمد صلی الله علیه وسلم محمد صاحب په خپل دعوه باندې دلیل پېښ هم ته یو دلیل پېښ کړه قران کریم دا مطالبه ځای په زمانه کوي لکه صورت لقمان وګورئ خیر آت نمبر 11 گورا دلائل ذکر کی آت نمبر 10 کی چه خلق السماوات بغیر عمادن تراؤنها پیدا کری در اسمان بیستنو تیبینی چه بیستنو لار در اسمان والقا پی لارد رواسیا ای خودی پزمکی غٹ غٹ گنا تیبینی ان تمیدا بګون چې جړه کومې پتا باندې او با سفیا من کول دا با اخار کړي په دې کې هر قسم جاندار دی وی نه دا انسانان خو پرې زنا ور ګور دا چا وانزل نه را ور موږ مې سمای د پرانا مان باران ف ف پتنا پیا من کول دو جن کړي زر غنه په دې سره فی فی په دې کې هر قسمه د هر قسمه تازه تازه میوه وغیرہ نو هادا خلق الله دا اسمان چې دا زما د الله پیدا شي دا زمکه هادا دا زما د الله را چې پیر غوونه زما الله پیدا کړی دا انسانان حیوانات زما الله پیدا کړی دا موږ چې تو خرو دا ټول موږ د الله خرو نو هادا خلق الله دا پیدایش د الله دی دا زما دلیل دی فارونی ماذا خلق الذي من دوني نو خیماتا څه شی پیدا کړی هغه کسان چې بيد الله نه دي اتې چرامت کې داتا غنبو شو دی دا غس دلایل دي د اولویت هغه څه شی پیدا کړی اوخه فارونی دوخه ما تا ما ذا خلق الذي من دونه څه شی پیدا کړی هغه کسان چې بيد الله نه رحمت کوئی اوخه کنه بل الظالمون فی ضلال مبین دا مطالبه دي دارنګه سورته فاطر کې داشته مطالبه دلیل کوي وګورئ دغه آیت نمبر 40 وګورئ دوی استم افارا قل ارایتم وا خبرکی شرکاکم الذین دیسا داران ساتوا کتانو تدعون من دون الله چې تاسو رحمت کوي بی دلانا اته چې تر امر شله زوانه وای اته چې رحمت شه بودا شه میرانا کاکا ته رحمت شه پیر بابا رحمت شه نو ارونی ما ذا خلقو خلقو من الارض او خیماتا څه شی پیدا کړی دزمه کې څه شی خوای څه چې رحمت کوي خام خا چې خالی خوبي کنه څه شی پیدا کړي مال ارونی اوخا ما ته ما ته بیان کوي کنه ما دا خلقو څه شی پیدا کړی دې نظم کې نه یو ام لهم شرکون فی سماوات یا دې برخ د پاسمانو کې کبره خېوی بر نو بیا رحمت کنه څه برخ شته ام آتے نام کتابن یا ورکړه منګه دې مشرکان لا کتابن یو دلیل یو کتاب فدی مثلا چې او بل څوک داتاش ته غوښته نو فهم دی دی والا بینت منو په دلیل باندې هغه نشته بل نشته ام دین ام استفهام دین کار نشته بل بیا دې قانونونه بلکې وعده نه کوي مشرکان باندې نه با سره الا غور مگر دو کی تشدو کرا شرک تشدو کرا دا پیدا کوي هغه پیدا کوي دا کوي هغه کوي سورت احقاف وګورئ چبی سوافارا مطالبه دلیل آیت نمبر چار وګورئ قل ارایتم چبی سوافارا آیت نمبر چار د چبی سوافارا نوم بیا مخ دی قل ارایتم وا خبر را کوي ما دا چا تدعون من دون الله چې تاسو را مت کوي بيد الله نه ارونی اخوی ما تا ما دا خلقو من الارض څه شی پیدا کړی دی ځمکې نه څه شی یو مچ پیدا کړی یو لوټې پیدا کړی یو کاڼی پیدا کړی څه شی پیدا کړی دی ام له شرکم فی سماوات یا دې برخه د اسمانو کې چر اسمان کې الله برخه ورکړه وخایه ای تو نی بھی کتاب من قبل یادا راڑو ایما دیو کتاب مخی دینا دلتا مطالبہ دلیل نقلی دا تورات کیوں گئے چو خدای ویلی چی آو پیر بابا رامات کلی پی انجیل کیو چی آو کاکات ترامانت شو ہے پا زبور کی ویلی چی آو شیخ عبدالقادر جنرد ترامانت شو ہے چاہتے ہو کتاب کیا چی آلی مارد شو ہے او خا اسبانی کتاب انہوں کی او اسارتے میرے ماں یا یو دلیل دلیلن پوغان یا پیغمبر ویلی دا چرته ایثار اسلامي چې بل ترامات شو او خدا چرته موسی اسلامي چې بل ترامات شو او خدا آثار ته ان کوتم صادقین کې رښتینی پوشه دا صورت دا محاجه مال کفار دا مناظره غونه کړه او خا کنه اته و رامل شي بعد خلکو دي دا کې څه ویلي دي وای وادی دا کی ویلی چې کسان په قران کې شکې نو قران او سورته خا چې قران وای چې دا دغه ټیک نه راځي د کای تراس راځي چې د قران مخاطب خو عرب نه دی کنه قران خدا د قران مخاطب چې کوم دی هغه موږ ټول یو نو کده عربی نه ته دغه وکي چې د قران یو جمله جوړ کو عربی دی یا به جوړ کی یا به جوړ مطالبه د جایز ده هو کده من د پاکستان خلکو ته تپوز کی چې د قران یو جمله خو جو وای هغه خو غیر عربی نور دي سي اي وته ما ته ګور عربی دا کړل چې په مدرسو کې سر پناه ویلي لکه خبره خو نشي کوله پکې نو مطالبه خو صحیح نشو مطالبه ول از هغه چا نه کې لکه ته د دغه ته وای یو ډاکټر ته دا د ډاکټر یو چا د ډاکټر زمار خدا رمبه د نور تیرکا ته ما غږ خراب دي زه ډاکټر زه خودوار نه ما یا یو تر دغه دی لوار دی او ته ته لوار نه هغه لوار نه زه هماره دی لور نه خدای لاس کې جوړه وستا ما خراب دی زه خودوار نه نو دا کرنګې اوس که یو عجمی ته وي چې د قران یو جمله خو وای یو سند وای عجیب خبره موږ له قران په لفظو په مانو باندې را دي سره خلک کړه نو موږ د قران وای موسا اصل کې دی دا کې کړه مخ سره لګې دا موږ چې کوم تفسیر کو دا به ترين دی ابا کې خلک وکړه موږ پیر نه کو خیر دی او تا دا وای چې بلې کې دا پیر را دي واشه او د قران غو په دې ملک تیر شي په دې دی یا کې فیزی او عالم تیر شي فیزی دا اکبر بادشاہ زمانہ کې ا د اکبر بادشاہ د گمراهول لپاره د گمراه کول هغه دوه قسم گمراه کړو اکبر بادشاہ خپل بد سړی نو کله چې دی اوله ورځ کې الکو نو هغه زمانہ کې یو محدث تیر شو دی شیخ عبدالغنی دبل شیخ عبدالغنی چپل بیا سره ګرځولی دا شاهزاده و خدا دور په دین باندې مینو چې دی به سره ګرځېد هغه چپل به دوم چتولی لکه موږ نه اکثره لکان ماشومان وي سپلائی والی کرنا چپلی نو دا دور تابیدار تھڑے ہو لیکن کرے چاگا یو مولا رے بد یو مولا رے مخدوم ال تن میں رہے مخدوم پکرا دی مخدوم الملک رکشے رے اگر بھی رتی اس خان نو اول اگر گمرا کر نو بیا دا فیضی دا فیضی دا برفیض زامنو فیضی او ابو الفضل دا مبارک زامن ارض مبارک شو دا ډیر لوی عالم وو خدای بیا غیر مقلد شوی دی او دا زامن هم غیر مقلد شو نو دای ډیر تکلیفونه موندو دا اکبر بچا دا تا خو قدرتن هغه سړی سره ظلم کو ډیر دی تا نو دای بیا خدای پاک دل داتو دای د اکبر بادشاہ منظور نظر وګرځول ا دای له تاسو هغه مولا چې کومه بدتی غډیر رسوا او خار شو نو بعد د دای قرب تاثیر شو نو بیا به دا خو دنیا پرز خلکو دیل چوچا پیسی ورک پا اکبر باچا باندې بیا کارون کول نو اندوان نظر راغلی دی نو دی پیدی تا وی نو بارک دی دوی تا و دی تارا من دور دور پیسی در کن خود تا پا اکبر باچا باند پا دی ملک غال اولاد بنده کردی بلکل بنده بکم نو باچا تر بار وقت گردی دی اولاد باچا او دده جریو شوی بای باچا سلامت وی ها وی پتا بانی حاتف آوازو حاتف غایبانه آواز تاوی تیلیپون تا دیو جن حاتف پیلگی فارم بکی دیکھم آگا دا ناسی خبر بگو شروع شی وی پتا بانی حاتف آواز کو وی سیوی وی چی یا ایوها البشر لا تذبح البقر فاین تذبح البقر فمواکو مستقر زکر یا امی دوا بگو کوری دا قرآن وی دا قرآن دی دا اگو جو رکڑو یا ایوها البشر او بند آ لا تذبح البقر والان که فاین تذبح البقر کچر واج حلال کرا فمواکو مستقر زائب جانم شی خب ما تقضی بیا اعلان کر وی غال آلال بند دا گمرا چاک مولا سن چی مولا زل العالمی زل العالمی زل العالمی کنا چی یو مولا او خواهی گیا و گمرا شی نو بیا دنیا خواهی دیر تک سر نقصان چیز منی دین کرتون دا ناکار مولیان رو تولی پهارا زمانه که پهارا زمانه که که بادشاہ لی رسول که عوام رسول دک غلط خلکو که دی یهودیت دا نقصان رو ناکار مولیان تلات رسلی حق پرس مولیان اگر پیغمبر ورسانی خدای دی نکی چیز من دا خلین دای پا بارک غلط خبرو دی علیه زمان جب شلی که چیز من دا حق پرس و علماء پا بارک سو او کن چی باطل فرد دای نشان دای پا من فرد دای چی خلق دای نبچ شی باشی نکت او بیا دقا فیدی دیو کتاب لیکلی دی دو قرآن تفسیری لیکلی پا دری و جلدو کده تفسیر بین و قطر پا اغداغ پا تفسیر که داخل لفظ دیشه اگه تا پای با نقطه بی لکه شین بان دری نقطه دی کنن بی تا یو نقطه دا کنن تی بان دو نقطه دی کنن پا دارنگی پا غین بان یو نقطه دا پا زوی بان یو نقطه پا زار بان پا زی بان نقطه دا دو دا تر پا کنی یعنی زار پا کنیشته بی پا کنیشته تی پا کنیشته سی پا کنیشته جیم پا کنیشته زوی پا کنیشته خی پا کنیشته تکی والا ذکرنه اون جمله جوڑا کدا شانتی تا جوڑا کده کار تی نشی جو نشی جوڑی ده آقا تفسیر لکلی دور خوی آقا علیمو لیکن چو گمراونو گمراونو فیضی باشه نفعتو بیتورتی نه راوڑا یو دلیل دا مانه دا راوڑا یو دلیل راوڑا یو دلیل پخپل دوا بانه پشاند دی قرآن او خدا ارام راو غاری پلیس ایسا داران اگا دبرا خوانه حاضر ناظرم شهدا مانا گئی قدوتا کم شاولی اللہ رحمت اللہ علیه پا تفسیر سورت انعام کی آرد 150 دلان دی اگا قدوتا کم پل اگا مشران منگو حاضر ناظرم راو بلی اگا پل حاضر اتی چوتا حاضر ناظرم اگر آمدت کرام بیدار لانا کچری اشتی دی زخت خونه شکوله کنا اگا باباگان تا دوه چی یو دلیل را تو خواه ستا پا برن ما تا دلیل رو خواه تا خلوی عالمی یو دلیل رو خواه فاید اوز دا جو رکی گورا پا معامله چی کنا عدالت تا چور شی نو عدالت کسو خبری یو مدعیوی یو مدعالیوی یو ججی یو ججی باشه مدعی خپل دوا پیش کی پاگی خپل دلال پیش کی بیا اگا مدعالی چی اگا تاوی تسوائی نو چی اگا خپل دوا اگا بیا دداوی رد بکی چی دا غلط دا نو بیا جج پیسالا کئی گا نا نو دیده که دوا دیکن رو چی او رو بزرب بکم پاگی دلال دیکن چی پیز دا دکن یو لعباد که جان خالق دی ستا خالق دی ستا رو بشرم دوا خالق دے رزبہ کے مکہ پر خالق دے اسمان دے دلائل دے کر دے خواہ رزق در کہیں زم خدا دعوا دے دلائل دی ہے نا نمہ گر دی ولی بیاوائی کستا شکی یو دل تو خواہ مدالے نا مطالبہ ہو شکا نا چیتے ہو دلیل خواہ دا ماہوی پا تخبائی کا منگا درس کو دا تقریبا دو ازار ایک یا دو دا سی خبران دو ازار تین ال تک زمو یو ملګر الله دی وبخي اجیت شاه ډیر نر سره بہادر سره دا غلا کی خلک ټول پیژنې ډیر زیات بهادر سره نو هغه ما ته وی چر دلته کې وکیلان دی ما تیار کړی دی خو چې هغه دروشي ډیر ښه کار به کوشي هغه تکړه خلک دی نو ما دا ټیک ده دا شفی خان ارغده په مردان کې پوسټ وګغره کې د ایتیو په مردان کې نو زما ما دا سره په دمه شفی خان یو زبې بوزم نو موږ سره د زیارت تر اٹھا کلا چې زیارت پر اته بجې به موږ سره درته وو په هر ځای باندې دا ټیک ده نو الته کې او وکیلان د شپې ته کثر مکیناتو وکیلان او کله په جج به مراغه دغه منشان به مناسب نو چې دې له موږ رالو کنه وای ما ولې ویدا خو زمونږ ول چل دی ما څنګه یا زمونږ دا طریقې یو مدعی یو مدعالی بیا دغه مدعی چې کومه به دلیل پیش کړي او ابا ګوا پیش کړي بیا مدعالان ته بوز کی بیا پنځه پنځه کړي ما دا قران خدا عقل مطابق کتاب ده قران خدا عقل مطابق کتاب خود به جزان پوز کی کنه او دې راځي کې جج په صلاح وري چې نن دغه دعوت یو بل او بدر وکم او نه په خپل دعوت دلیل پیش کول شي نو فایل لم تفعلوا فرض کی چرتا تو ان کدا کار دلیل دی پیش نہ کرے شپ خپل روا ولن تفعلوا هرگز دی شی پیش کول هرگز دی شی کو دا کار تو فتقوا النار ویری گی دور نا الی اغور نا وقود الناس چې خلق دا چې خشاق دا غی خلق دی ول حجار او گټی دی عدت للکافرین تیار کړي شه د فرد منکرینو د قران او دا اوس لم تفعلوا لن تفعلوا کونه کتا دا کار پوښه نبی د استقبال دا او د پر لن تفعلوا لم تفعلوا نبی د استقبال لن تفعلوا فرض تا کی چې بالکل نشه کوله بالکل نشه کوله نو یری گئی د اور هغه نه چې خشاک دا وي وقود ویل کی موږ ته بالن وایو بیګا چرارتو یو ځای ته پرمتر شپې خانه چې درس وکړو دایتا می چلکه زمون استاد وی چې بالن د صحابه والو له جدا چې بالن نو هغه د می وی چې بالن بوای ما هم دې ته چې په 1950 کې مې کې ما دې در شروع کالتا اور کې دی لک لار و مراد دا ماشوم اوس خدای داغه د دوم راو تکندنه په وړو کې وګیره دا خوشته ګیرا دا ګیرا نو مصنف شاه او ته به ګارانه ما مال داسې عزت کوي لکه د پلار نه زیات ما ته ته ما پلار مې زما مور مې او چې ما ویني ما خپلې پوه شي تکړه لګدې نو دا براتله دا ډو میشا ګرځم منګه نو ما ورته ته چې لکه د قران زخم کنه نو زمونږ جبه بدل کوي ادب بانن چې دا د پښتو لفظ دی ګور د جبو عربي ول نه خرابېږي پای کې قران راغلی دی نو هغه کې عربيان سره وکړو چې عربي دي شي خرابونه عربي به اکل ولې کې قران شته نو دا رنګه مونږ پښتو خرابول نه واړو نو چې مونږ خپل درس د پښتو د الفاظ چې کوم پیټن پښتو د الفاظ دي چې اکر مونږ استعمال کو چې اکر مونږ استعمال کو دا کمی سمون پیپنه وي ورو پیپنه پیپنه ته پیژنې پیپنه څوک وته نوري وای کپړو ته نوري پښتو دا لري پښتو خپل دیو پښتو بنيري پورتونو په پورتو پورتو د چې پورتو چې پورتونو ریس پورتون لا بلا چې زنه غب متروک شو ختم شو نو چې کله من قران کې د خپل جبه استعمالو کنه نو دې سره به زمونږ ان شاء الله پورتو بم بچي الله به خوشاله دې ک خپل جبه سره محبت خپل قوم سره محبت دام غره ضروري شه ده دانه جو درې پورتونه دې بیا نریده سره بد لګي سره بد لګي چې پورتونه انګریزي وای کنه یا پنجابي انګریزي وای سره بد لګي کته ځخلګي تاسو ځخلګي مړه او چوغره سر تکړه څنګه انګلیش وایي چې څه چې وسړی کې غیرت یاسي هغه پښتوني هغه مخبل په انګلیش کې لګیایي ابل پښتون د په انګلیش کې وایي دغه ته بس وایي ته چې دیم په مخ مخوله ټول د پښتو د انګریزان خرابه دا پښتو خو د ابراهیم اسلام جبه راوړه موږ د ابراهیم اسلام اولاد دا پښتو خو د هغه جبه را کمبخته بدبخته ته د پیغمبر دی پرې دی ځکه عربی کوی بیا هم ټیګه زموږ د قران جبره نو انګلیش خو د کافرو جبره دی وای نو سوره کول انګلیش ول ور دي پسې ګوتا وځه نو زمونږ جبا چې زمونږ جبا کوته بالن وای نو کله مو خشا هو ته خو زمونږ د ثوابه ور راځي کومه ته بالن وای نو ویری دور هغه نه چې بالن دا دی خلق او ګټی دی یا دوره تیز بوی دا کې نه شدت دور نه دوره به تیز لکه دنیا اور په لرګو بلیږي کنه یا په تیلو بلیږي یا په ګیس بلیږي. هغه داسې اور دی چې هغه په انسانانو بلیږي. انسانان به د هغې بالڼ وي خوشاک به وي او ګټې به د هغې بالڼ وي خوشاک به وي. پوه شئ دور تیز دی. حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایلو چې جهنم اور که د ستنې څومره دنیا ته راغې د ستنې څومره نو دنیا کې به هیڅ شی ژوندی پاتې نه وي د هغې بړاس. اوس یو حدیث کې راځي چې ابریدو بصلات فإن شدة الحر من فيه جهنم. ده صحیح حدیث بخاری ده. ابردو بصلاة په اوړي کې په یخ وخت کې بوس کوي. اوس د امام وظیفه مسلک ته به راشي اوس به وګورئ به تاسو به آفرین وایي په امام وظیفه رحمت الله علیه وسلم. ابردو بصلاة د ماسپخین موز په یخ ټایم کې کوي. ولې؟ فإن شدة الحر من فيه جهنم. د جهنم د دې ګرمای دا سختی چې ده دا د جهنم د بړاس نه ده. په دې اوس یو شوبه راغله چې جهنم د ګرمۍ د جهنم د بړاس نه ده. نو نبی اسلام وایي چې که دې وایي دا به جهنم دوه سهونه اخلي. یو سا چې واخلي نو ګرمي راولي چې یو بل سا واخلي نو یخني راشي. نو بل طرف ته نبی اسلام وایي چې د ستنې څومره دې دنیا ته راغلي دنیا کې به هیڅشی پاتې ژوند دی. نو څه معنی شو کله کله په حضرت مذاب کلامی د الله باندې فإن شدة الحر من مثل فيه جهنم. دا مانرا د جهنم دا ګرمي په شان د جهنم د بړاس دا لکه جهنم بړاس کې سړی نه خوشاليږي. جهنم کې بړاسي لکه دې دا کې خلک ډیر شي په اوړي کې ایو کده بړاسي سړی ډو پکې تنګ وي چې اوس بارو تختې دي نه نو دا کرنګ الته به خلک تنګي. دا کې نه تل الفاظ دي پوه. نو تاسو په یو یخ وخت موس کوئ. د دې وجه نه ګوره کله په حدیث راځي چې نبی اسلام اول وخت موس کړی کله راځي چې وروستي وخت یې کړی دی بلکې جبریل چې راغلی دی علیه السلام په بخاری کې حدیث راځي مسلم کې راځي. لږ به تخیر حدیث هم بیان کړو لږ به پکې فقه هم بیان کړو چې په مسله پوه شئ. نبی علیه السلام وایي جبریل راغ ماله نو ماسپخین بودو نو په اول چې څنګه نور واوختم ما نو امنی جبریل حینا زالت الشمس چې څنګه نور واوخته نو مال امامتی راکړه پړومي وخت کې پوه شو. نو بیا چې څنګه د مادیګر ټیم داخل شو نو بیا امامتی راکړه. نو چې څنګه ماقام نور پرېږدو مال امامتی راکړه. نو چې څنګه د ماسخوتن ټیم دا خیر شون مالی امامت را نو چې څنګه سهار فجر شون مالی امامت را کړه. دا د یوې ورځې بوتو په اول اول وخت کې ورته وکړو. نو چې بله ورځ شوه نو په بله ورځ کې د ماسپخین موز چې څه مالی دا اخري ټیم د ماسپخین شو نو مالی امامت را کړه. نو چې څه مالی اخري ټیم د مازدیګر شو یعنی ماقام ته نږدې ټیم شو نور زړېدو سور کېدو نه مخکې نو مالی امامت را کړه. نو چې ماقام موز را کړه هغې په اخري ټیم کې را کړه. نو ماخوتن هم په آخري ټایم کې نو سهارونه نور دا څه چل وکړو چې دا د موس ټیمونه دي د دې وخت نه تر دې پورې دا ټایم دی. لکه د ماسپخین ټیم چې څنګه نور واوړي د مل نه نو د ماسپخین ټیم دی. نو زموږ د احنافو مطلب دی چې دا سوره مثلینو ته ورسي نو دا زموږ ټیم دی. دا د دې کې ټیم کو دا دوه ګنټې یا درې ګنټې د دې موس کو. نو چې بیا کله مثلینو ته ورسي بیا د مازدیګر موس شروع شي نو تر نور پرېوتو پور دا ټایم دی. دې کې چار وخت کې پوه شي او بل ټایم چې تک نور پرېوځي ماقام نو دې نه ټایم شروع شي تقریبا دا سرخي چې سمه ختمیږي لومبی سره سرخي نو دا بهتر ټایم دی. دویمه دی شفاق ابیض چې سه شفاق ابیض تقریبا یو ګنټه وي نو تر دغه زمونږ ټایم دی. نو بیا د هغه شفاق ابیض چې ختم شي تقریبا سه سوه ګنټه بعد د ماښام پسې نو بیا د ماسخوتن ټیم شروع شو نو دا تر دولسو بجو خو بهتر ټیم دی او دولسو تر فجر پورې دې کې موس کېدای شي ادا پرې کېدای شي بیا رتو قضا کېږي. اوس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې وایي په یخ وخت کې موس کوي دا د پیغمبر اسلام هغه حدیث دی. نو مطلب امام ابو حنیفه وایي چې په اوړي کې تاسو وروستي ټیم کې موس کوئ د ماسپخین او په جیبي کې اول ټایم کې ځکه وخت ډېر نه دا دای فقاحت دی دا دای کمال دی الله یې علم ورکړو. نو دا نه ته پیتوان جوړ پیغمبر اسلام چې اول وخت موس کوي نو دا یې څه ویلي چې ابرو بې سره داس شی دی اول وخت چې کوم دی نو دولس بجې اول دوی وخت خو سم ګرمي نه موس په یخ وخت وایي ځکه مطلب دا چې دوه ګنټې پیتیر شي لګو او ټیم اسیم اوسم اسیم باقی دي هغه کی موس کوي کنه لکه چې د دوه بجې شي دوه ورځې بیا لګو موسم یخ شي کنه ابري ولی فإن شدة الحر من فيه جانا فورشن بدا سبق دي روحا ان شاء الله نور سباو الله دې موږ له بدی پوه راځي الله دې موږ پوه کی الله دې متاسر الله دې مسلمانان په قران باندې پوه کی الله دې مسلمانان متفق متحد کی الله دې مسلمانان په کافرانو نه کمزور کړي الله دې مسلمانان الله